blowing cold and dark. On the road and no way out. Ashamed of all the things I've done. On the run. On the run. Sziasztok! Ez volt a The Johnson Brothers, Johnson Brothers on the Run című száma, és amikor ilyen zenét hallgatok, akkor mindig az jut eszembe, hogy miért hallgatják az emberek azt a rohadt mocskot az edzőtermekben, ezt a szánalmas búzerány zenét, ami egyrészt van, amikor ebbe a drogos tudszúzba merül ki, ami nekem olyan, mint az idegeimet tépnék valaki, mint az agyamat furkodnák fúróval, vagy az a verzió, amikor ez a buzi nyervogás szokott lenni egy olyan szám, ezt nektek diszkréten elmondom, hogy én amikor talán hát sokatszor hallottam, akkor egy ponton felkiáltottam egyszer a teremben, hogy ez a szám pont olyan, mint amikor egy buzi álcsingózik a faszért. Ez jutott eszembe. Pedig nem szeretek ilyesmit gondolni. Ez a dévelkezdő szám. Nem tudom mi ez. Nem is tudom már felidézni. Ja. De valami ilyen nagyon kegyetlen buzi vernyogás volt. Egyébként ez a Johnson Brothers, ez egy amerikai rockbanda. Nashville, Tennessee államban alapították 2007-ben, és nem egy ismert dolog, de én úgy látom, hogy érdemes majd egy kicsit utána. Ez nem tök véletlenül találtam meg egyébként. Valami kapcsolódóban volt. Ma erről fogunk is ma beszélni, hogy nagyon találunk zenéket, mert volt, aki kérdezett minket. Egyébként így, ahogy meghallottam ugye az elején a gitárt, nekem is nagyon tetszett ez a muzsika, pedig nekem alapvetően nincsen zeneízlésem, én nem hallgatok így külön zenét, én a aerob edzéshez is ugye sorozatokat nézek, azt hallgatom, ami megy a környezetembe. Az edzőterembe, a rádióba, vagy tök mindegy. De egyébként zenei ízlésednek nem kell, hogy legyen olyan értelemben, hogy ez nincsen behatárolva, vagy az embernek kötelező egy műfajt hallgatni. Férfi vagy, akkor csak rock zene lehet, tehát ilyen nincsen nyilván. Mert bármilyen zene lehet, úgy értem, hogy jó. Figyelj, nekem... Hát lehet ilyen... egyébként, hogy nem is gondolsz bele, hogy mennyire fontos a zene az életedben. Én egy időben azt hittem, hogy egyáltalán nem is hallgatok zenét, és nem is számít a zene. Aha. Aztán rájöttem, hogy dehogy nem hallgatok zenét. Hogy a francban ne hallgatnék? Kurva sokat hallgatok. Hát figyelj, de úgy értem, hogy nem keresek rá, nem megy otthon például zene, tehát... Na, ilyen nálunk sincs, semmi. Tehát nálam sem egy itthon zene, úgyhogy zenét hallgatok. Valahogy más, hogy autóban, itt-ott, pihenés közben. Linkin Parkot szoktam hallgatni, ilyenek. Mondom, ezen nem lepődtök meg. Na, amire ki akartam térni, hogy ugye nekem a halálom az az, amikor ilyen nagyon veretős, drogos zene megy az edzőtermekbe. Annak a csimmarosszója az az, amikor egy ilyen DJ lemegy, és a lehető leghangosabban, tehát annál is ami eleve hangos, még annál is hangosabban. Én például meg a DJ-t ismerem, jobban is vagyok vele, de nem tudom értékelni azt a produkciót. Az a baj egyébként, hogy szerintem mindenek megvan a maga helye. Hogyha ne adj Isten úgy döntök, hogy lemegyek bulizni, és a 2005-ös mi voltomhoz visszatérve valamiért lent találom magam a diszkóba, akkor nyilván ott jól jön ez a zene abban az állapotban. De ez egy edzőteremben semmiképpen sem való. Egyrészt, másrészt, amúgykor tanulja voltam annak, mert ugye gyakran emlegeted a teremvezetőknek a felelősségét, hogy az egyik teremtulajdonos felhívja a másikat, és elpanaszolja neki, hogy a kurva anyját a pultosoknak, hogy amúgy is fájt a feje, lüktetett, és nem tudta, hogy mi a baj, és rájött, hogy az a baj, hogy drogozzene megy a saját edzőtermébe. És akkor kirohant, mint Zrínyi, és elmagyarázta a pultosoknak, ezt azonnal vegyék ki, de egyébként nem is a pultosok felelőssége, hanem valamelyik vendég kérte, aki még rajta maradt a hétvégi bulinak a hozadékán, és még ottan csápolt a gépek között. Egyébként ez is egy érdekes jelenség, hogy hétfőn kedden lemész az edzőterembe napközben, és olyat látsz, amiről nagyon jól tudod, hogy micsoda, és annak aztán tényleg semmi keresztül nincs a teremben, annak a jelenségnek, és mégis megtörténik, és akkor kénytelen vagy azt a szart hallgatni, amit ez az egy ember mondjuk bekért. És ebből az egészből azt akartam kihozni, hogy ezek a lemegy a DJ a terembe, és nyomatja a veretős zenét, ez amúgy kurva népszerű. Tehát ilyenkor tömegek vannak a teremben. Én mindig igyekszem ezt elkerülni. Nem is értem, hogy, én azt gondolom, hogy ilyenkor megy el mindenki. Nem. Én igen. Tehát volt olyan, hogy leérkeztem, megláttam, hogy mennyien vannak, ez önmagában már motivált arra, hogy visszatérjek később, mert még volt egy pár dolog, amit el tudtam intézni, és akkor meghallottam a zenét is, és akkor tudtam, hogy oké, akkor visszajövök egy pár óra múlva. És ugye ez most már minden ilyen népszerű teremben egyébként előfordul, ez a DJ-skedés, és erre van igény. Tehát a terembe, nyugodtan kérdezzétek meg ezeket az ismert teremvezetőket, kétszer annyi ember van egyszerre, vagy háromszor annyi, mint normális esetben. De ezek vajon ez hoz-e pénzt, vagy csak egyszerűen a tömeg akkor jön le, és akkor nyomorgunk? Tehát megéri-e elkölteni? Hát mert egyébként egy DJ, ezt a napi mondom neked, hogy 200.000 forint egy ilyen DJ történet. Biztos vagyok benne, hogy ha ennyibe kerül, akkor ez már a nem tudom, hanyadik alkalom, már 20. alkalom, vagy 30. vagy 50. akkor üzletileg ezt valaki kiszámolta, hogy igen, megéri. Mert ezek a DJ-k, ezek a maguk körébe híresek, de ezzel nincs is gond. Van, aki az ilyen zenét szereti, van, aki az olyan zenét szereti, már ha ezt lehet zenének csak nevezni. Csak én nem értem, hogy a zene hogy jön az edzésre. Pontosan, ezt én sem. Nekem a kurva hangos zene, ami igen. Zavaró. Igen. Tehát ami elveszi, akkor... Ha pötyögne valamilyen háttér, akkor le van szarva, hogy ne csak nyögést meg böfögést hall. De ha nincs ott a hurka, akkor nincs böfögés. Az igaz. Nem tudom, miről beszél. Nekem mondjuk az a baj, hogy én pont az a típus vagyok, aki az átlagnál erre háklicsabb, és nekem olyan, mintha a fúrógépe fúrnák az agyamat, egy csomó nekem is zene pedig, van. Lehet, hogy veled ellentétben én mondjuk voltam ilyen közegben sokáig, bulikba, és ennek ellenére már nem bírom ezt elviselni. Tehát nem feltétlenül kell neked drogos zenének kell lennie, tehát meghallom a Rihannát, hogy valamelyik ilyen retket. De hát az nagyon meleg. Anyám az talán már akkor... demotiváló is, az egyik csak zavaró. Nekem olyan most jelenleg a terembe járni, mint amikor az embereket elviszik tréningezni a magaslati levegőre, ahol oxigén hiány van, és azzal edzik őket, hogy a normál körülmények között nagyobb legyen az oxigén felvétel. Nekem ez egy edzés, hogy ilyen közegben, hogy ezt a hányadék fost hallgatom, ilyen közegben végigcsinálom az edzést, az maga egy edzés, hogy meg tudom csinálni, mert amúgy szerintem kétszeres lenne a teljesítményem kb. Egyébként ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a stressz mérhető. Tehát van egy pár olyan termékünk, mint a Scitech-nek, ami azt az elnevezést adták, hogy adaptogénz. Az adaptogénekről azt kell tudni, hogy nagyjából olyan 15 ezer ismert és törzsközett növényi, olyan növényi hatóanyag, valami gyógynövényként van elkönyvelve, tehát tényleg hatásos gyógynövényként, és ebből csak egy tucat az, ami adaptogén képességekkel rendelkezik, és ezek az adaptogén növények, ezek ugye azt a képességét erősítik a szervezetnek, hogy ellenálljon a stressznek. Igen, ez hogy lehet bebizonyítani? Úgy lehet bebizonyítani, hogyha amikor az ember stresszt éri, akkor olyan biokémiai folyamatok indukálódnak a szervezetében, aminek a hatására ugye például az antioxidáns szintünk lemegy, viszont a szabad gyököknek a hatása az sajnos elszaporodik, vagy sokkal több szabad gyök tud károkat okozni, ezen kívül ugye az emésztésünkre van befolyása, az idegrendszerünkre, stb. És olyan nekroenzimek is képesek kibocsátódni ilyenkor a vérben, amit viszont már lehet mérni. Magyarul a stresszt azt lehet ugye, a stressz mértékét tudják mérni, ezt olyan úgy szokták egyébként például állatkísérletek esetén, hogy a kutyákat, vagy valamilyen állatot, emlősöket különböző fény- és hanghatásoknak teszik ki, leveszik előtte a vérét, meg utána, és akkor a kettő között lesz egy eltérés. És így elképzeltem, hogy neked is meg lehetne ezt a kísérletet csinálni, egy majd ismert edzőterembe levinni téged, megnézni a véredet ezeknek a nekroenzimeknek a vonatkozásában, és utána edzenél benne egy órát, vagy csinálná a teljesen mindegy, hogy micsoda, és utána megint megnézi, biztos vagyok benne, hogy a teststressz szinted, az valószínűleg az átlagnál sokkal magasabb szerintem lenne. Szerintem elég megnézni a fejemet. Igen, csak a mértékét abból nehéz azért kifejezni. Egyébként az előbb azt mondtad, hogy mindenek megvan a helye, és ez jutott eszembe arról, hogy a hurka milyen jól el van itt a pókkal. Egyébként az igen. Pókkal az a póknak is megvan póknak a helye. Most a hurka ölében van. Pók rendkívül jóképű arcot vág, és itt fekszik a hurkán keresztbe. Pók, igen, kicsit elolja. Röfög. Kicsit röfög, de nem baj. Lehet, hogy azt halljátok is. Ez a pók, ez nem én vagyok. Igen. Tényleg. Csak ha bőfögés van, akkor az rá is akarja pók. Fogni. Nem, azt azért mire fogom. Ebből a szempontból viszont jól kijönnek. Na, volt egy Arnold klasszikunk, amiről kellene egy kicsit beszélni, meg volt egy Arnold klasszik éjszakai rendezvényünk is, meg hát különböző érdekes dolgok történtek, például találkoztunk virtuálisan a állkapos edző buzeráns fiatalemberrel, ami az egyik legviccesebb dolog, amit mostanában láttam. Jó, tudjátok, hogy miről van szó, kedves hallgatók, keressetek rá, nem tudom, mire kell rákeresni. Hát, szerintem ne keressenek rá. Elég én sem, de nem érdemes megnézni, tehát itt arról van szó, hogy szerintem érdemes, fekete... mert ezt egyszer látni kell. Nem kell. Azért mert jobb senkinek nem. Normális embernek nem fog eszébe jutni, hogy ezt ő csinálja, vagy ilyesmi. Hát ezért mondjuk el, hogy ja, mi az, ami úgy se jut eszedbe. Nekem se jutott volna eszembe ilyen, és ugye jogos kérdés, hogy hogyan találom én ezt meg. Mert nyilvánvalóan a hogyan legyél jóképű azzal, hogy edzed az állkapcsodat videókra nem keresek rá YouTube-on, csak ugye valami kapcsolódóba följött, mert azért híreket keresek egy csomót, én is itt ott, és valami kapcsolódóba feljött ez a sztori, és így elhűlve néztem, mondom, ezt nem hiszem el. Tehát van egy ilyen nagyon szimpatikus fiatalember, aki megmagyarázza, hogy akkor lesz a jóképű, ha edzed az arcodat, mert vannak arcizmaid is. Nagyjából egyig jutottam. Tehát az arcon vannak ugyanúgy izmok, mint az emberi testen, és akkor az arcizmokat fejlesztjük, akkor jóképű lesz az arcunk, mert mitől széles lesz az állunk, mert ott lesz egy nagy izomgumó, és akkor ettől szebbek leszünk. És ennek a videónak van egy folytatása, vagy nem tudom melyik volt előbb, mert az egyébként még nézettebb, hogy gigára is lehet edzeni. Tehát konkrétan a nyak izomnak azon részre, mert a nyak erősítése az nem egy új keleti dolog, hiszen a Forma 1-es pilótáknak is kötelező jelleggel erősíteni kell a nyakizmaikat, de ez a srác úgy magyarázta, hogy az Ádám csutkára is így külön az lehet Ádám edzeni. Akkor is jobban nézek ki, hanem az Ádám az szexi, ugyebár. Ja, csak ezt te nem tudtad, mert ilyen szempontból tájékozatlan vagy, de ez a srác ez azért jóképű, és azért foglalkozik ilyenekkel, mert neki ilyen kis eszközei is vannak erre a célra. Hát ez a pluszpoén azt hiszem az egészben. Hogy kitaláltatok, hogy van-e mögötte valami termék. Mert az nagyon meleg, hogyha valaki ilyesmi eszébe jut, kiáll a kamerába, és akkor elmondja, hogy így és úgy. Tehát itt nem gyakorlatokat mutat, hanem ilyen különböző kis eszközök. Én azt hittem egyébként, hogy gyakorlatokat fog mutatni, csak hogyha nem néztem ennél tovább, mert kurvára nem érdekel. Nem tudom mi az, de amikor te ezt elkezdted nekem mondani, hogy széles legyen az állat, bazeg rágózzál. Amúgy meg azért érdekes az ő arca... Egy nagy marhahúsokat. Hát vagy, igen. Azért érdekes az ő arca, mert egy viszonylag egy ilyen feminim fekete sásznak a fejét képzeljétek magatok elé, tehát ilyen nőies vonásai lennének, az A kapcs az kifejezetten hegyes és ilyen kis műes. Milyen álla van? Olyan álla van, mint a Scarlett. Fasz. Ez a Scarlett Johanssonra gondoltam. Ja, ilyen Scarlett Johansson álla van neki, nem? Igen. Vagy valami igen. Ilyesmi. Hát amiben így fel tudsz törni egy tónhalkonzert, ha nagyon nincs más. Igen, tehát hegyes igen. Álla van, és a hegyes álhoz egyébként nem feltétlenül kellenek brutál erős David Coulthard rágóizmok, mert mondjuk a David Coulthard, aki tényleg így híresen egy széles állkapcsú ember, vagy inkább mondjuk a Dolph Lundgrent, annak ugye az egész állkapcsa széles. Tehát nem csak a rágóizom, hanem úgy az alatta lévő csontok is vastagok. Márpedig a csontot nem lehet vastagítani. Tehát ha valakit a sors, vagy a adottságok egy olyan állkapocsal áldottak meg, hogy az olyan picit, nem az, hogy nőies, de mondjuk nem olyan vaskos, kurva hülyén néz ki, ha ilyen baszott erős rágóizom, vagy két rágó gumó ott figyel a fejének a két felén, és akkor semmi gond, még rá tud edzeni gigára, hogy az Ádám csutkája is kilógjon. Én elmennék plasztikáztatnám az államat, így begitteltetnék valami nagy álcsontot. És hát megvan. Az, igen. De hát ugye itt a csak akkor hogy keresel pénzt? Mert ugye itt 2,6 hát milliós látogatottságról beszélünk. Igen, tehát ez a lényeg, hogy akkor mit adjunk el? De hát a dolognak ugye a lényege talán legjobban, hogy azon kell elgondolkozni, hogy hogyan lehet, hogy ilyen szinten fogyatékos emberek vannak, akiknek az a nyomoruk, hogy nekik elég széles az állkapcsuk. Tehát a, miközben a propaganda egy irányba úgy megy, hogy a dagadt nők azok igenis szépek, és fogadja el mindenki magát, közben a másik végleten a hülyék, azok nem fogják el, nem tudják elfogadni a saját arcukat. Amit egyébként el kéne fogadni. Ez az önbizalom titka, hogy neked ilyen fejed van, és kész. Mert az is vicces dolog, hogy az, hogy valaki jóképű, vagy szép, vagy csúnya, az mennyire határozza meg a valós fizikai paraméterek, hogy tényleg hogy néz ki az arcod. Hát nyilván most a homlokodon van a szemed, akkor nem lesz-e túl szép. Meg ilyesmi, hogyha ilyen gondok van. De lehet kurva bölcs. Aha, ez egy harmadik szem. Igen, ugye? Igen, igen. Nem, ez egy második. Tehát az egyik a helyén, a másik. Ja, a az baj. Tehát az nyilván baj. De az, hogy az ember mennyire vonzó egyáltalán, meg hogy mennyire nyomorult, hogy annyit foglalkozik ezzel, hogy neki mennyire vonzónak kell lennie, de hogy az ember annyira vonzó egyáltalán, az mennyire határozza meg a belső és mennyire a külső, ugyanis ez nem csak egy fizikai adottság, hanem az, amit te magadból sugárzol, esetleg az önbizalom, esetleg a fellépésed, esetleg a beszéded, az intelligenciád, az mind egy ilyen, mint a testépítőknél, amit mondanak, hogy egy csomagot hozol a színpadon, ez egy ugyanolyan csomag, ami a te személyiségedből, meg egyebekből is fakad. Tehát ez mind számít, nem csak esztétikailag kell szépnek lenni, hogy most szép le vagy rajzolva, vagy olyan vagy, mint egy szobor, hanem a többi dolog is számít. Ezért az, akinek ez a nyomora, hogy neki milyen szép az arca, és ezért képes arcizmokra edzeni, az ott azért komoly pszichológiai segítségre lenne inkább szükség, nem pedig ilyen rágnivaló, hogy álkapocsizom edzőgépekre. De figyelj, Bani, abba gondolj bele, hogy szerintem, azért, hogyha így rám nézzel, akár te, vagy akárki, én azért elég a határon mozgok abból a szempontból, hogy mit tudom én, van szakállam, amit te nem szeretsz, meg fodrál, ilyen speckó haj. De te csúnya is vagy. Egyértelmű. Viszont olyan, tehát van egy határ, amit nem lépnék át, mert nem műtetném meg az arcomat. Azért, mert mondjuk az orromhoz biztos, hogy nem nyúlnék hozzá, mert mivel ha elbasszák. Tehát én mindig attól félnék, hogy annyi ilyen hírt látni, hogy nálam 1000 milliárdszor gazdagabb ember, mondjuk ott a Priscilla Presley, az Elvis Presleynek a volt felesége, úgy néz ki most, mint egy szörnyeteg. Vagy ott van például a Versace, a ruhás Versace-nek a testvére, vagy ki az a szőkenő. Mickey Rourke. Ja, vagy a Mickey Rourke. Tehát az, igazából az ők, egy nekik rakír, milyen, nem hiszem, de milyen durva anyagi forrásaik lehetnek, tehát milyen plasztikai sebészekhez mehettek el, és mégis elbaszták. Tehát az a durva, amikor nem veszed észre, hogy tönkre teszed magad ezekkel a szarságokkal, nem tudod elfogadni az idő múlását, mert az mindenkit valamilyen szinten azért az időt megtépáz, ha tetszik, hanem a fiatalságnak lehet búcsút inteni, és ez a ragaszkodás ugye a felszínességhez, vagy amikor valaki szöneték valamilyennek, és ez az egy nyomora van, az azt jelenti, hogy máshol viszont nem tud teljesíteni. Mert, és ez a csávó pont ezt a réteget fogja meg, aki annyira gyökér, hogy abban látja a megoldást a személyiségének, vagy az egész lénynek a fejlődésébe, hogy ilyen kis vaszkokat rágogat, hogy izmos legyen az állkapcsa. Meg nem tudom, amíg el nem jöttem rá. Van. Tessék? Természetesen a csajok miatt van ez. Nem biztos, hát ezek lehetnek buzik is. Ja, igaz, oké. Okay. Sőt, valószínűleg tartom, hogy inkább egyébként. Ott sokkal felületesebben nézik ezeket a dolgokat. Egyébként. Na mindegy, mert hiszen a homoszexualitás az egyértelmű, hogy nem a lélekről szól. ugye? Hát ugye arról is szoktunk beszélgetni, hogy az edzés maga, amit mi csinálunk edzés, meg amit csinálnak az emberek az edzőteremben, az miről kéne, hogy szóljon. Ugye nyilvánvalóan az alapfelvetés az, hogy egy sport, de amikor a sok kis rakimanó a tükörnek edz, akkor az nem sport. Akkor ott van egy nagyon nagy probléma, mert maga a fizikum, ezt egyébként én elég sok helyen, meg elég sok szemináriumokon mindig elmondom, hogy maga a fizikum az egy munka eredménye, de amikor a külsőre edzünk, akkor átestünk a ló túloldalára. Mert ha te most azt mondom, hogy látsz egy marha nagy darab izmos favágót, akkor mire gondolsz? Arra, hogy ez egy buzi, aki a tükörnek edzett, az egy izmos favágóra nézen ki, vagy arra gondolsz, hogy ez egy favágó, és a sok favágástól marha izmos lett, meg a sok nagy röngcipeléstől. Na ez a sportnak is a lényege. A sportban kialakul egy fizikumod, ami a sporttól lesz olyan. De amikor fordítva ülünk a lóra, és csak a tükörnek edzünk, és valójában nem csináljuk meg ezt a fizikumot, hanem minél egyszerűbben akarunk úgy kinézni, mintha meg lenne az a fizikumunk, meg az a munka, akkor rohadtul nagy baj van. Tudod, milyen egy kicsit? Tudod, én ugye szeretek lövészkedni, íjászkodni. Ha az íjászodban vagy a lövészetben az a cél, hogy te egy bizonyos távolságról eltalálj egy lőtáblát, egy lőlapot, lehetőleg a közepén, mondjuk a 10-esbe, vagy rosszabb esetben a 9-esbe. Erre képes vagyok mondjuk 10 méterről, 20 méterről, 30 méterről, pisztoly esetén kicsit messzebbül is, de azt is csinálhatom, hogyha csak az a cél, hogy betalálják a közepébe, akkor oda megyek és 1 méterről lelövöm. Pontosan. Utogatom, hogy na látjátok, én 10-es lőttem. Pontosan. Ez ugyanaz. Pontosan. És ugye az a baj, hogy egyébként nyilván a tükör szerint én is nézegettem magam a tükörbe, viszont az edzéseim is olyanok. Pont a Hurkával beszéltünk a lábedzésről, hogy ő mit gondol a lábedzésről, és a saját lábedzéseit méltattam, majd ő elmondja, ha akarja, hogy ő mit gondol a saját lábedzéséről. Én is sokszor lemegyek úgy edzeni, hogy ám most a faszom ki, én ezt most na, ez nincs kedvem, megcsinálom, ha meg kell, akkor a külsőért kezdem el. Mert tudom azt, hogy itt a név kötelez, meg kell csinálnom, mert akkor nézek így ki. De amikor elkezdek edzeni, akkor megfogom a súlyt, amikor érzem a tenyerem azokat a recéket, vagy amikor ott van mondjuk az edzőtársam, és az a jó az edzőtársban, hogy amikor te vagy gyenge, akkor ő fog felerősíteni, és amikor ő gyenge, akkor te fogod felerősíteni, és akkor megcsinálják a munkát, amit munkának hívnak, aminek az a hozadéka, hogy aztán a teljesítményt következő héten is le tudjuk adni, megad egy gerincet a fizikumunknak. És ez az, amit nem lehet ugye megspolni, és ezért vicces ugye az a kategória a versenyzésemből, amit igen. Te mindig kinevetsz, mert ott pont a munka része a legkevesebb, és a felső része a legtöbb. De egyébként itt valami lényegeset mondtam el azért, amikor azt mondtad, hogy valamikor tükörnek edzel idézőjelbe, mert a név kötelez, akkor azért ott van az, hogy neked ilyenkor szempont az, hogy azért mégiscsak egy neved van, amit a versenyzéssel szereztél. Tehát akkor az volt a cél, hogy a színpadon hogy nézünk ki. Ami persze megint egy illúzió, ezért hívják ezt az illúziók sportjának, de abba bele kellett tenni a munkát. És egy verseny célért, de nem az a cél, hogy én most jól nézek ki a strandon nyáron. Hát igen. Mert az emberek biztos pont engem fognak nézegetni, hogy jól nézek-e ki, vagy nem. Mert ha jól nézek ki, akkor mindenki engem fog nézni, és akkor mi van? És ha nem nézek ki jól, és nem néz mindenki téged, akkor mi van? A harmadik kérdésem van, a harmadik is. Ha szarul nézel ki, és kimész a strandra, akkor mi van? Téged fognak nézni az emberek, hogy de szarul néz ki? Nevetnek rajtad, vagy mi? Le se szarják, hogy nézel ki. De tegyük fel, hogy téged néznek a strandon, hogy te milyen szarul nézel ki, akkor mi van? Tehát, hogy embereknek erről szól, amilyen nézel ki szarul című cikket. Igen, és az embereknek ez egy nyomora. Ez nem cél, ez nem motiváció, ez nem gondolat, ez nyomor. Ez lelki nyomor, semmi más. Ez önbizalom hiány. És amikor nagy izmos férfiak valójában önbizalomhiányos kis pöcsök, akkor baj van. Akkor baj van. Az a baj, hogy nehéz ezt a határvonalat meghúzni. Hát a határvonal semmiképpen se az arcedzésnél van. Hát az biztos. Mert az mindennek, amit most elmondtam, ez ennek az über fokozata, igen. Amikor a degenerált az saját arcát nem képes elfogadni. Vannak az életben de dolgok. Egyébként én nem tudom elhinni, hogy ez a srác ezt komolyan gondolta. Ez olyan, mint volt egy ilyen poénnak induló dolog, egy ilyen fitness eszközt, egy valami shake, nem tudom, egy ilyen... Shake weight. Nem. Vagy az? Mert neki van ilyen termék. Van shake weight. Ez, amit írázni kell? Igen, igen. És az siker lett. Pedig az egy fasságnak indult. Abból leadtak gecisokat, az a lényeg. Lehet, hogy pont azért nem hát tudom. Ez nem az tudom, mindegy. Nem úgy adták el, tehát ez az egész egy poénnak indult, ami kifigurázza a mai fitness eszközöket. Nem azért, lehet, hogy nem azért adták el, az emberek beszopták, és azt hiszik, hogy elturizmusok lesznek, mindenki akart egy ilyen poént venni a haverjának, lényegtelen. A lényeg az, hogy a dolog üzletileg siker lett. És én azt gondolom, hogy valahol lehet, hogy ez is egy ilyen kezdeményezés, vagy lehet, hogy kuronaív vagyok, hogy ez a kis buzi gyerek, aki oda kiállt, és elmagyarázza, hogy hogyan kell arcra gyúrni, ő ezt nem gondolja legbelül komolyan. Lehet, hogy nem. Hanem egyszerűen... Lesz egy csomó hülye, aki elhiszi, az biztos. Az és ez a, innentől kezdve ez egy ártalmas történet. De egyébként ez érdekes ez, hogy mi az, amit el kell fogadni magunkban, meg mi az, amit nem. Mert vannak dolgok, amit el kell fogadni magunkban, és vannak, amit nem. De ez nagyon egyszerű eldönteni. Azokat a dolgokat kell elfogadni magunkban, amiket nem tudunk változtatni. Azokat a dolgokat, amit tudunk változtatni, azokat meg nem muszáj. Tehát ha valaki most egy fizikailag gyenge ember, és szeretne egy jobb fizikumot, akkor elmegy edzeni. Ha valaki nem tud lefutni 2 métert, akkor elkezd futni, és akkor meg képes lesz futni. Ha valaki szarul focizik, akkor elkezd focizni, és jól fog focizni. Ez ilyen rohadt egyszerű. De az, hogy most mekkora pöcsöd, ugye sok embernek ez a nyomor, hogy mekkora cerka, vagy az, hogy milyen a fejed, ezt kénytelen vagy elfogadni. Uh-huh. Az a helyzet. Már persze feltéve, hogyha nem követed a általam rendkívül kedvelt mai trendi divatot, a hogy hívják ezt? Lumberszexuális buzi szakállat, ami nekem szinte nagyon nagy kedvencem. Az enyém az az? Nem, a tiéd az nem az. Akkor jó. Nem vagy elég jó. Te erre a kicsit hosszabb is ilyen... Erre a rohadt, gusztustalan csöves szakállra. Vannak ismerőségek, akik szakállasok, és náluk... Tehát van olyan, akinél ez működik. Meg van, akinél nem működik. És de legtöbb embernél, főleg ez a mai, tényleg ez a mai trendi szakál, ez kibaszottul gusztustalan, engem a hideg kiráz tőle. Biztos, hogy én vagyok a hülye, hogy engem kiráz a hideg a buzi zenétől a teremben, meg kiráz a való életben a buzi szakáltól. Miként neked volt körszakád régen? Körszakálad? Hát, biztos, hát ilyen borostán volt. Nem volt ilyen körszakálad? Ja, nagyon ritkán, az asszonynak az marhára tetszik, de én direkt borotválkozom. Tehát én nem öregíteni akarom magam, én fiatalítani akarom magamat, mert én nem akarok az ilyen trendi emberekre hasonlítani, úgyhogy direkt borotválkozom. Néha előfordult, hogy volt ilyen körszakállam, de az is divatos dolog, ezért nem szeretem. Én semmit nem szeretek, ami divatos. Ilyen hülyén gondolom. De az is egyfajta divat, ha valaki nem szereti a divatot. Nem hiszem. Hogy az is hiszem. Lehet divatteremtő. És ugye azt nem értem ebben, hogy miért jó az embereknek, hogy rohadt igénytelen csövesnek néznek ki. Egyrészt, de közben persze csini cuccok, meg menő cuccok, amitől ez az egész műfavágó külső rohadtul buzi lesz. Mert ugye egy favágót megértünk, hogy télen Norvégiában a hóban, meg Alaszkában szakállas, mert hideg van. Igen. Tehát azt értjük. Nem biztos, hogy vannak idején minden nap kecizni az arcával. Igen, de amikor ezt utánozzuk, és közben kis csini piperköc fiúk vagyunk, és a buzi szakálunkat valójában a Ratyi szakál shopban csinálják meg. Ahova én is járok. Ahova te is jársz, igen. Akkor nagyon nagy baj van. Figyelj, nekem például a fodrászom, akit nagyon csipázok, ő is így sportogat, de mondjuk ilyen crossfiteket, de mondom, hogy mondtam, hogy gyúrni kell. Őnek így esküszöm, ez jól áll. Olyan ábrázata van a képének, és ő nem izmos, vagy nem izé, ilyen kockás ingbe jár, de nem ez a nagyon divatos, tehát nem ez a parfumfel, és mit tudom, és neki esküszöm, pedig neki is ilyen viszont. Van, akinek jól, tehát mindenki más. Van, akinek jól áll a szakál, van, akinek oké a szakál, van, akinek meg nem oké a szakáll, de hogy mindenki kibaszott szakállas, bazd meg, attól valami nem oké, érted? Mert most az egyik buzi elkezdte ezt csinálni, és most mindenki szakállas, itt valami nem oké. De miért hoztam ezt fel? Mert én úgy érzem ezzel, hogy ezek az emberek, ezek nem vállalják fel az arcukat. És tudod, miért nem vállalják fel? Mert nem érzik magukat jóképűnek, nem érzik magukat jelentősnek, és most találtak egy maszkot, ami most menő. És mindenki felvette ezt a maszkot, és most mindenki menő akar lenni. Arcom fel ellene tekerve, vagy takarva. De érted, mit akartam? Értem egyébként, amúgy ez rám tehát a menőség, 100%-osan igaz. A menőség maszkját a mai trendi lumberszexuális buzisokállal megveszik az emberek, mert ez most csinos, hát most ettől mindenki menő, és akkor ez most fasza. Mert én például, amikor visszanéztem, talán küldtem is nektek egyszer, egy régebben hónapokkal ezelőtt. Neked nincs olyan szakállod, növeszed már meg. Rendesen. De nekem ez áll jól. Na, például a fodrászom meg akarta növeszteni az én szakállomat, és mondtam neki, hogy nem szeretnék ilyen távolságokat, legyen egy ilyen nagyon kicsi. Én ettől, hogy mondjam, Egyébként jobban érzem magam, és valóban azt érzem, amit te most mondasz, hogy nem azt mondanám, hogy maszk, de ez nem takarja ez az arcodat, úgyhogy most hülyeséget beszélsz. De más. Egy kicsit eltakar. Hát azok az emberek, akikről beszélek, azok leborotválnál a szakállukat, és nem ismernéd meg őket. Vagy ja, fordítva. Értem. Tehát ez a típus. Aha. És mindegyik ilyen egyen szakállas balfasz lett igazából. Lehetőleg kockás. Ugye mondok egy példát, és ez is fodrásszalonos példa. Fodrás technikai példa. Nem, fodrásszalonos. Ülök a múltkora ezen a helyen, és ül a székbe egy csávó, egy ilyen nagyon durván elhízott roma faszit, képzeljetek el. De tényleg ez az igazi, egy hegedű hiányzott már csak a hóna alól, és elég sok melója volt benne a fodrászomnak, mert ilyen csíkokat akart bele, vagy vágatott bele ez a dagat roma csávó a fejébe, meg ilyen nagyon ilyen össze-vissza, amúgy ilyen menő, és akkor néztem is, hogy ez most mi a fasz, mert amúgy este 9-kor zárnak, és 3-4-9-re, és nekem hozzám nem láttak. Csinálgatják, és a csávó így néz, amúgy egy kifejezetten rossz arcú részképű, de nem akarom bántani, mert nem volt vele egy gond, de a lényeg az, hogy nézegeti, de figyelj, ide vágj már bele, még egy csíkot belevágtak. Aha, jó, akkor ide is, de ő nem ez a metroszexuális buzi gyerek kinézett, ez egy tagadt roma csávó, mint egy muzsikus cigány. És akkor végeztek, megnézte, ó, apám nagyon jó vagy művész úr, kifizette, elment. És akkor mondja a fodrászom, hogy ez a csávó, akkor legelőször itt volt, mindig 2 órát ott ül ebben a rohadt cég, mindig kitalál valami újat, megcsinálta neki ezt a hülye hajat, mert ez nem is az ötletet. Ezt ő bejött, hogy mutatott egy telefonján egy képet, hogy így szeretnék kinézni, megnézte a haját, hú, apám, most nagyon boxoló lettem. És akkor kurva jött rögtünk, hogy boxoló ettől. És ő ettől érzi jól magát. Arra nincs energia, lemenjen edzeni, vagy nincs lusta hozzá, stb. És ő ettől többnek érezte magát, hogy csíkokat vágatott. Azért ezt nem mondanád, hogy ez egészséges. Nem, ez egy nagyon-nagyon lelkiszegény. Ez egy nagyon nagy mértékű lelkiszegénység. Hát ez körülbelül annyira egészséges, mint hogy most drogozok, mert ettől érzem jól magam. Hát, vagy még talán annál is rosszabb, mert azt, vagy ha 4 fal között csinál, kutya nem látjuk, meg kimész az utca, és mindenki látja, hogy csíkok vannak a fejedben. Ja, és ez nem egy fiatal ember, azt tegyük hozzá. Ez egy 40 körüli forma lehetett. Tehát, hogy ott szembesültem azzal, hogy embereknek ez, hogy mert ahhoz, hogy gyúrjál akármilyen szinten, az azért egy kis munkát bele kell fektetni, vagy nagy munkát. Ez semmi nem kell, csak bele van. Semmiben ne akarjon már menőzni. Ja, ez, neki ez ennyi jutott, ennyi maradt. És mondom, én úgy érzem, hogy ez most az embereknek ez a nyomorra, ez a történet, és a nyomor az nem jó. Eszembe jutott egy történet. A hurka milyen csöndben van. El van a pókkal. Szóval igen. Hát a pók engem itt zaklat. Ilyen titkos szerelem van kialakuló. A pók az egyébként lány. Ezt nem állt, tudod. Ajaj. Ez félreérted a helyzetet. Közben... Bíztam benne, hogy nem buzi. Igen, a Spar Budget. Spar S-büdzsé. Citromizű szénsavas üdítőddel 79 forintért. Ezt a bárinak nullás persze. Nullás. Márka Zero, vagy mi a szar szoktam menni. Nem, a Sprite Zero-t. Nem. De úgy, hogy Sprite Zero-ra mondta, az kivételes volt, mert a márkát szoktam menni, mert az jobb, mint a Sprite. A Sprite az nagyon havas, meg drága is, meg kapják be. És márkát szoktam menni, csak az sincs mindenhol, az a baj. Hát nincs. Ez itt csak Spárban van, de ott a üzem biztosan. Nagy lelki nyomornál tartott. Igen, az a sztori jutott eszembe, hogy nagyon érdekes, hogy pár éve, nem tudom, tévéműsorban, rádióműsorban, hol a rákba hallottam egy olyan sztorit, de lehet, hogy nagyon sok éve volt, tetoválásokról beszélgettek. Ugye, ha valaki motoros körökben mozog egy kicsit, meg motoros találkozón, meg minden, akkor, tehát nagyon könnyen lehet olyan szituációt találni, mondjuk, hogy egy motoros közegben én vagyok az egyetlen, aki nem tetovált. És volt egy srác, akivel beszélgettek tetoválás, egyébként nekem van például tetováló művész barátom is. De ennek ellenére nem értem a tetoválást. Hát van tetoválás, csak olyan helyen, ahol senki nem látja. Nem, nincs. Nem is lenne soha. Egy fasságnak tartom, de mindegy. Nejemnek például van tetoválása. Ugye nem vagyunk egyformák. De azt mondta, volt ott egy srác, aki dagat volt, vagy mit tudom én, valami ilyesmi miatt nem volt magában elégedett, és nem volt neki önbizalma. És elmesélte, hogy amikor elkezdett tetováltatni, akkor előtte nem álltak szóba vele a csajok. És amikor elkezdett tetováltatni, akkor azért volt jó, mert így ismeretséget szerzett, barátokat szerzett ilyenek, mert felfigyeltek rá, hogy jaj, milyen tetoválásod van, mutasd. És így kialakult a kontakt. És ez elsőre, ha felszínesen gondolkodsz, akkor tök jó. De ha másodszorra gondolkodok rajta, akkor azt mondom, hogy nyomor. Mert ez kellett, rá kellett valami fasságot rajzoltatnod a bőrödre, azért, hogy kontaktba tudj kerülni más emberekkel. Pedig ehhez elég lett volna csak valamiről beszélgetni, vagy valami közös egyéb témát találni, de ugye nekik az közös téma az a tetoválás lett. Tehát egyszerre a dolog tud jó is lenni, meg rossz is lenni. És ez valahol, már nem tudom elképzelni, hogy most metroszexuális buzi szakállas emberek így összekattanak, hogy beszélgetni egymás szakállával. De jó a szakállad. Nekem nem, de ott esetleg mit tudod, csajok figyelnek fel. Egyébként az egy érdekes dolog, amit most mondasz, abból a szempontból is, hogy ha foglalkoztok pszichológiával, egy kicsit utána voltak a témák, az az első és legfontosabb alaptézis, hogy pszichológiai szempontból mindenkit be lehetne kategorizálni valamilyen betegség alá. Tehát te is, meg én is valamilyen pszichológiai... Mindenkinek megvan a maga defektje, de még jobbat mondtál, mert ezt mondtam volna másodszor, mindenkinek megvan a maga nyomora, nekem is. Na, de egyébként én ebben, amit most elmondtál, ha ez egy amúgy normális csávó, ez a motoros tetkós, ez a nem álltak szóba, és ezt ő megcsinálta, és ő ebből ez profitált. Igen, lehet, hogy profitált, és lehet, hogy ez egész jól jön ki. De valahogy mégis a saját nyomorát erősítette. És mégse azt választotta, hogy lemegyek egy edzőterembe, és egy edzőteremi közösségbe szerzek barátokat, vagy valamit de csinálok. Figyelj, ha végeredményorientáltak akarunk lenni, és ő neki köze nincs az edzéshez, és nem is olyan emberekkel ismerkedett meg, és amúgy nincs nagyon durván elhízva, vagy nem ilyen betegesen néz ki. Mindegy, hogy valaki el van a hízva, vagy nincsen, az meg semmi jelentősége nincsen, a személyisége számít. Mert... Egyébként figyelj, tök egyszerű a képlet, én ezért kezdtem el gyúrni. És várj ki, az, én nem mindenki ezért kezdett el. Na. Mindenki. És igazából... Csak az... ki lehet ebből azért fordulni, meg lehet ebből tanulni. Majd, hogy kifordulni? Ja, hogy a végén már nem azért csinálom. Az biztos, hogy a haverod vagy ismerősöd és a állára gyúró hülye gyerek között azért dimenziók vannak. Mert a tetoválás az rajtam sincs egy darab se, és nem is lesz soha. De nem, az nem... a bajom ezzel, azt akartam kihozni, ugye nem tudjuk, hogy ez pozitív vagy negatív, mert ez lehet pozitív is. Csak az a bajom ezzel, hogy ami trendi, az soha nem lett pozitív, mert az egy majmolás. Mert most tetováltatom magam, mert mindenki más tetovált, és ezzel akarok menő lenni, mert a menők tetováltok, ez nyomornak a teteje. Az, amikor nem munkával akarok elérni valamit, meg népszerű akarok lenni, de nem munkával, hanem csak valami ilyen buzisággal, az a nyomor teteje. Meg... Valahol az utánzás egyébként az emberi fejlődéshez hozzátartozik, tehát viselkedés mintákat figyelünk meg magunk körül, igen, próbálunk igen, csak akkor miért nem a értékes dolgokat utánozzuk például? Mert az nehéz. Hát ez az. De pedig, ami nehéz, abból lesz a siker. Azt elmondtam már egy BB rádióban, biztos vagyok, Bohos Kornél, és a tetovált ilyen mafiózó külső fazonokkal tudod, hogy amikor nézik a Kornélnek a lábát, a Kornél meg tudja, hogy nézik, és azért, ha valakinek rohadtú vastag íves combja van, az egyet jelenthet, faszán lábazik. Nem nagyon születik senki jó combokkal. Még esküszöm, jó karra még születhetsz, vagy jó felsőtesttel, vagy ilyen adottságok szempontjából jó alapanyaggal, de a lábért küzdeni kell. És akkor nézi a Kornél, látja, hogy a csávó tekintete leesik, mint amikor ugye mi nem bírunk levenni egy nagy női merről a kis szemünket. És a Kornél egy bólogat, tudom, csak én. És akkor így látod, na ezt nem kapsz a tetováló szalomba. Ez szerintem akkora mondat, hogy ez és ez, valahol ez így van, de nem vagyunk egyformák. Na hát most én szerintem, hogy hattom, hogy normális, ez tény, hogy megmondom, tehát a legfőbb bajom ezzel a dologgal, hogy ez egy mű dolog. Tehát ez nem egy igazi dolog. Tehát megint egy virtuális sikert, meg egy virtuális elismerést akarunk csak venni, ahelyett, hogy egy igazi, amiért tennénk, egy olyan dologból lenne sikerünk. De mindegy... Mit te továltatsz magadra, szerintem? Mert amikor valaki ilyen maori harcos jeleket, meg ilyen, tehát amikor olyat tehát azt tudod, hogy mit jelent, az mondjuk tényleg már nagyon gáz. Hát igen. De amit tudom én, a kutyádat, vagy valami értelmes dolgot tetováltatsz oda. Nagy papát, vagy akármit. Az akkor talán annak még van valami. De mondom, rajtam sincs tetovált, és soha nem is lesz. Nem, mert összetére sajnálnám a pénzt. Ilyen egyszerű. Olyan drága, nem is az, én magamat sajnálom. Magamat is sajnálom, oda én nem jutottam el. Tehát én akkor meghallottam, hogy egy ekkora tetovás 20-30 ezer forint, látok embereket, gigától, hogy szokták, tokától, bokától, tokáig leszolálva. Valahol egy... Nekem például nincs szükségem. Én is egyáltalán is soha. Dologra. De visszatérve a lényegre, tehát ez, még mindez sehol nincs a erősítsd meg az állkapocs izomaidat, mert akkor jóképű leszel fogyatékoshoz. Ja. Mert ugye ez volt itt az egészben a poén. Na. És az Arnold Classicról kezdte el beszélni egyébként. Igen. De hát hurka, arról szeretnénk. A hurka kezdjen el róla beszélni. Jó, nem beszélek az állkapcsos emberről. Figyelj, volt egy Arnold Classic éjszakája című rendezvény, ahol mind ott voltunk. Ez egy kiváló rendezvény volt. Meséljünk róla. Lehet, hogy azért, mert mi voltunk ott. És senki más. Még valaki ott volt. Ja, igen. Hát nézők azok nem szoktak jönni, mert... Na, kizárjuk őket. Egyébként a Tóth Dani volt még ott. Így van. Mint szakkommentátor, mert a Dani, őre nagyon lehet az ilyen dolgokban számítani. Tehát amikor a Danival ilyet csináltunk, így négyesben mondjuk, akkor az mindig jó volt, az a lényeg, hogy mindig tud hozzátenni szakmailag a dolgokhoz. Meg ugye a Dani az a típusú ember, aki reggel 6-kor pakolgatta velünk vissza a gépeket a helyére. Egyébként. Tehát ugye nem sokan maradtunk a végére, és emlékezzetek, hogy mi viszegettük vissza. Igen. Ti is, meg ugye mi is a súlyokat. Úrka, beszél, hogy láttad? Mit? A rendezvény? Én már nem emlékszem. A rendezvényt nem tudom, hogy... Én rendezvényre gondoltam, hogy beszéljünk róla, hogy milyen volt. Magáról. Hogy sikerült? Mert azért nem arról van szó, hogy nem engedünk be embereket, hanem hogy basznak oda jönni, mert szar. Ja nem, várjál. Hogy jó az. Meséltek róla valami jót. Hát figyelj, a rendezvényről azt érdemes tudni, hogy volt már egy ilyen rendezvényünk, hogy az olimpia éjszakája. Így van. Amit a történet előtt, vagy a megvalósítás előtt egy héttel találtunk ki. Nem mi találtuk ki. Igen, de nem akartam. Mert mi nem csinálnánk olyan rendezvényt, hogy egy héttel előtte találjuk és azt hiszük, hogy működik. De a lényeg az, hogy kitalálta valaki, mi megvalósítottuk, maga a marketing kampányra volt talán kettő napunk, ugye? Kettő tehát nap. Szombati esemény. Szerdán volt az értekezlet, amit megbeszélt, bocsánat, meeting. Igen. Ahol megbriefeltük a taskot gyorsan, és akkor eldöntöttük, hogy akkor lesz egy ilyen rendezvény. Az a rendezvény ilyen szempontból nyilván sikertelenebb lett, mert eleve jó, a később is kezdtük, tehát este 10-kor akkor már az embereket nagyon nehéz rávenni, hogy kimozduljanak, kivéve, ha buliról van szó. Most ugye este 6-kor indítottuk a startot. A rendezvény szempontja szerintem jól sikerült a történet, ugyanis eleinte nagyon nagy látogatottság volt, és ahogy nyilván egyre később lett, ugye csak a kemény mag maradt. Sőt, egyre korábban lett, ugye ez a hajnalban nyúló ügy. Azt se felejtsük el, hogy ugye itt erősen limitált az ülőhelyeknek a száma. Az igaz. És ez abszolút befolyásolja azt, hogy hányan fognak a végén ilyen négykor ott lenni. Igen. Mert ha ilyen négykor is ugye állva kell nézni ezt az egész rendezvényt, vagy feküdni a földön, az úgy nyilván szar. Tehát ez determinálja. Én egyébként azt hittem az elején, hogy senki nem jött. De akkor viszont teltház volt. Viszont tehát nem elején... volt szabad ülőhely. Hát igen. Tehát így is fel lehet fogni, hogy teltház volt. Az elején meg azt hittem, hogy senki nem jött, és az meg nem volt gyanús, hogy miért edzenek ilyen sokan a teremben. És amikor elkezdtük, akkor esett le, hogy hát azért megkezdve, mindenki praktikusan leedzett. Ja, volt itt Tomplec, voltak itt külföldi profitestépítők, volt itt egy Tóth Dani. Szóval szerintem teljesen jól sikerült, sütöttünk muffint, amire nagyon nem gondoltuk, hogy összejön, hát mégis összejött, és nem, hogy összejött, vagy hány kört csináltunk, vagy ötöt. Az utolsó pillanatban sikerült muffin sütőt vennem, mert úgy volt, hogy a cégnek van muffin sütője, aztán kiderült, hogy senki nem tudja, hogy hol van, és akkor én a valamelyik ilyen multi super hipermarketbe vettem egy kiváló rózsaszín muffin sütőt, mert csak rózsaszín. De jó volt, az a lényeg. És megdöbbenésemre működött. Azt hittem, hogy nem fogunk tudni muffint csinálni, és majd röhögünk az egészen. Igen. És ennyi. És az volt a vicc, hogy nem volt vicc. Mert igazából sikerült a történet. Igen, kéne vennem muffint. És olyan jól sikerült, hogy egymás után csináltuk a haszem 6 fért bele, 6 ilyen kis muffint, és gyorsabban meg lehetett csinálni egy kört, mintha sütőbe sütöttük volna. Igen, az nagyon be fog válni az ott történet. Ja, szóval szerintem abszolút jól sikerült, kommentáltuk az eseményeket. És aki ott maradt hajnalban, kapott muffint. Sőt, nem csak, hogy elkészítve, hanem ilyen tasakos formában is. Meg volt egy szabadsős guggoló versenyünk, amit egy csaj nyert meg. A szenzációs volt igazából. 51 megyzést csinált saját súlyával. A szenzációs volt, mert nem gondoltam, hogy ebből ekkora dolgot lehet csinálni, de valahogy meg tudtuk alapozni a hangulatot, és hát egyrészt ugye az egyik nagy tanulság az a csajszi volt, aki fanatik jó volt. Csaj volt. Jó csaj is volt. Egy jó csaj nem volt. Néztem, amúgy nem figyeltem ilyen oda. Szákás izom. Nem szoktam észrevenni az ilyesmit. Én sem, mert akkor még nem lehettem észre, de egyébként szerintem egy... Hát én is nős vagyok, úgyhogy nem veszem észre. Nem volt a csaj. A második helyzetre is emlékszem, sőt, a harmadik helyzetre is. A második helyzet egy ilyen kis atlétikus, alkatú, szemüveges kisfiú volt, aki szintén valami, nem is tudom, 47 ismétlést nyomott talán. Hát nála az volt a poén, hogy ez egy 60 kilós srác, és nagyon szépen gúgolt. Tehát olyan szépen gúgolt, hogy tanítani lehetne. és koppig leüt vele, lekoppantotta a biztonsági rudrat, a rudat gyakorlatilag, a súlyzó rudat, és azt hiszem 12 ismétlésnél, amikor már gondoltam, hogy hamarosan meg fog halni, akkor azt hiszem mondtam neki, hogy baromi szépen guggolsz, de itt nem kell ilyen szépen guggolni. Semmi lendület nem volt benne, full izommunka. Csinálta tovább. Mondom, mindegy, hogy hogy csinálod, és csinálta tovább ugyanolyan szépen, és 47-et guggolt, pedig 12-nél azt hiszem meg fog halni. Na ez a nem semmi. A harmadik helyzet, ott azért lehetett látni, hogy egy komolyabb, a srác, egy tegnap is beszéltem, ő 46 ismétlésnél összedőlt gyakorlatilag. Igen. Egy ilyen mokány gyerek, igen, most készül a szuperbadira, 46 ismétlés, 113 kilósan, 113 kilóval. Az nem semmi. Mondta is, hogy utána másnap nem tudott lábra állni. Tehát, hogy ilyet egyik legkeményebb kihívása volt. Ő a 30-at tervezett, és azért még a 16-ot rávert, azért az nem volt rossz. Ez még Tom Placis csak nézett az. Igen. Szóval szerintem nagyon jó volt, én nagyon bízom benne, hogy ezekből az amerikai versenyekből ilyen vonatkozásban majd így rendszert csinálunk, hogy vetítjük, és hát akkor egyre előbb kezdünk el majd. Csak ki kell találni minél jobban, hogy minél több program legyen meg ilyesmi. Mert itt az éjszaka a probléma, de ha... Az ülőhelyek. Ha meg lehet azt csinálni, hogy emberek kibaszott tudsz-tudsz zenét hallgatnak az edzőterembe full hangerőn, és tele van tömegnyomor, akkor nem hiszem, hogy nem lehet megcsinálni, hogy csinálunk egy olyan bulit, ami az éjszakában nyúlik, és ahol klasszik közvetítés van. Hát meg lehet csinálni, csak ugye az ilyen bulikat is... Ezt tudtuzzene kéne, akkor ilyen égykor, mi? Hát akkor lehet, ha tudtuzzene lesz, akkor majd mi nem leszünk. Igen. Nem, itt a kulcs az, hogy előre 2 hónapban behirdetni, hát az, mert egyébként a tudtuzzene is bulikat is, ami nem minden héten van, azokat is behirdetik, ugye? Erre ugye rá kell áldozni, és ugye élményt kell adni az embereknek, ilyen egyszerű a történet. Mert egy kereskedelmi cégnek nem csak az a feladat, hogy eladjon egy terméket, hanem hogy élményt is adjon az embereknek, mert az alakítja ki igazából a kötődést, és szerintem így ebben az országban nyilván az a cég, amit mi képviselünk, indította el ezt a kultúrát. Lehet, hogy elindította volna a más cég is, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy Edison feltalálta a villanykörtét, mi meg így létrehoztuk ezt az egészet. És szerintem ez egy jó sikerült rendezvény volt, de mi mindig csak szájpróbálgatás szintjén van. Egyébként a Muscle Beachhez tudnám hasonlítani abban a vonatkozásban, hogy az első Muscle Beach, ami 2012-ben volt, akkor egy negyed ekkora placot béreltünk, mint amit ugye mostanában szoktunk. De nem tudom placot. Nem, sima plac, tehát akkor terület. És most meg csúcsidőben 12 000 ember tolong a 5-ször akkora helyen. Szóval biztos, hogy ez is majd kiforja magát. Egyébként a versenyről is szerintem érdemes akkor már pár szót, hogy megnyerte William Bonek. Hát meg ugye senki. Lényeges kérdés, hogy jó volt az Arnold Classic is. Így van. Így van. És mivel a végén levő LMBTQ rendezvény, amit szokott lenni. Lettünk. Hát azt mondjuk, hogy csak így félszemmel láttuk, és csak csodálkoztunk rajta, de hogy a tavalyi nyertes Cedric harmadik lett, de szerintem most normálisan föl volt készülve. Nagyon is jól fel volt készülve. Csak halványabb volt, mint a egy évvel ezelőtt. Bonekből ő az a versenyző, William Bonek, akiből itt azért még lesz valami erősen. Sőt, már van valami vele. Hát én nehezen tudom elképzelni, hogy ennél feljebb jusson. Tehát most Arnold Classic bajnok, Mr. Olympia dobogós, tehát hova még? Hát Mr. Olympia második. Hát jövő. Akkor már legyen bajnok. Mr. Olympia bajnok. És ez az, ami... Mert az az érdekes, hogy a Bonekben látjuk azt, amit a Cedricben nem látunk. Hogy vagy amit mondjuk Sean Roddenben nem látunk. Hogy meg is fogja csinálni, nem csak áll, mint a mélabus lófasz a színpadon. Ja. Tehát benne valahogy ezt lát, pedig ő se egy ilyen hüde, überagresszív valami, nem megy oda, nem veri szét a színpadot, meg semmi, de akkor is látszik benne, hogy ott valami van, atomjó fel van készülve. Igazából jó az alkata, minden oké, nála kicsit rövid a felsőtest, ennyi a probléma, de valami olyat látunk, amíg, mert ugye mindenki Cedric McMillanben látja a megváltást, hogy hú, a klasszikus Arnold fizikum minden, ez tök jó, és meg ez a 70-es évekbeli. Csak valami mindig hiányzik. Igen. Valami mindig hiányzik, és az látszik is rajta a színpadon, nem megy úgy a színpadon, mint egy bajnok. Úgyhogy én azt hiszem, hogy neki lefelé van, Boneknek meg fölfelé. A Sorodent egyébként meg úgy tudnám, de hozni, hogy ő rajta meg lát, tehát Sorodennek talán jobbok az adottságai, mint Cedricnek, vagy bizonyos szempontból nem, mondjuk kar résznél ott a Cedric azért erősebb, az ezt leszámítva azért Sorodenn azért nagyon komoly, tehát világszínvonalú testépítő, de ez a Szarik Bele típus. Tehát ő tipikus nagyképű, nagyra van magával, itt is bizonyított Magyarországon, nagyon meg van elégedve a történettel. És megvan róla győződve, hogy a Mr. Olympia lesz, legalábbis amikor itt volt, akkor az volt, meg volt a győződve. Igen, ezt kell közvetíteni, csak ő el is hiszi. Halkan így mondták neki egy páran, hogy hát, ja. azért ahhoz kicsit más fellépése kéne arra szemben. Igen, a felfogáson meg az attitűdön is változtatni kéne. Meg ugye volt még két szereplője a sztorinak. Az egyik ugye Dennis Wolf, aki ezzel a versenyen tért vissza. Mondhatni, hogy bajnokként, mert legutóbb hát, ugye... Igen, amikor legutóbb indult, akkor bajnok volt. Láttam egy YouTube videót, véletlenül, a Léci ne gyertek vissza testépítő bajnokokkal, ami ilyesmi volt a sztori. Tetszik abszolút a hozzáállás. Na most ő a kakuktojás a Léci ne gyertek vissza testépítő bajnokokba, mert ő minden teljes joggal tért vissza, csak nem sikerült a visszatérés. Tehát neki meg volt az esély, hogy visszatér. De Dennis Wolfnak nagyon nem sikerült. Tehát ő korban még ott van, ahol lehetne keresni valója, sőt, akár a csúcson lehetne. De közben meg nincs. Tehát annyira nem sikerült neki, hogy itt nem a forma időzítés ment el, és bevizesedett, vagy ellaposodott, vagy mit tudom én. Mert igazából éles volt. De annyira nem volt meg az izomtömege, hogy borzasztó. Csak hogy nem látta, hogy nincs meg? Igen, ez mindig nagy kérdés, hogy ha egy versenyző elkezd készülni egy versenyre, és azt akár a Kevin Levonira is ki lehetne terjeszteni, és tudja, hiszen van szeme, hogy ő így és így tudott kinézni, és azokkal ilyen és ilyen eredményeket ért el, akkor hogy a fenében nem látja menet közben, hogy bazg, ebből arra az időre nem lesz túrós tészta. Hogy akkor mi a teendő, hogyha már benne vagy és csinálod? Nem vagy tudom. Hogy nincs körülötte senki, aki azt mondja neki, hogy ez most nem. Az a baj, hogy és ez a legnagyobb rákfené a testépítésnek, amikor megszületnek a fehér bőrnyek, most nyilván nem kettő között akarok párhuzamot vonni, a fehérből én nem gondolnám ezt, de nagyon sok olyan testépítő versenyző van, aki tudod, besértődik, ha nem ő nyert. Meg azon vitatkoznak, hogy ő most neki hatodiknak kellett volna lenni, és miért lett nyolcadik, hogy meg ilyen hülyesége. És ugye az van, hogy ezek az emberek a saját környezetükben valószínűleg kurva izmosnak, meg rohadtul szálkásnak tűnnek, az otthoni fényeknél készített fotók alapján. Hát oltják meg, ugye nem úgy mérik. Te mondtad azt nagyon találóan, hogy a színpad az kegyetlen. Ha valahol, akkor ott ki fognak jönni a problémák. Tehát a tökéletes fizikum is olyan tökéletlennek tűnik szarfényviszonyok mellett. Kevés ember van, akinek jobb a fizikum, akinek jót tesz. Igen. Agyon visszajtoszott bikini lányok gyakran jobban néznek ki a színpadon, mint élőbe. Jó lebarnitozva, agyon sminkelve, de általában a színpad kegyetlen. Viszont van egy másik tényező, szerintem te fogod tudni, Hurka, hogy lehet, hogy tudta ő, hogy ez gáz, csak nem valami jó ötlet visszalépni, mert ide le kell szerződni. Hát van ez a trükk, hogy ilyen november környékén ők már aláírják a szerződéseket az Arnold Classicra, ami ugye március elején van. Na most, hát itt van egy átfutási idő, tehát ez a 3-4 hónap, ez így sok. És lehet, hogy Dennis Wolf még akkor azt gondolta, hogy ő tud formát hozni, de hát azért az ember azt gondolná, hogy egy 10 év profi rutinnal azért úgy tudja, hogy mikor tud, meg mikor nem tud formát hozni. Szóval én még ezt se feltétlenül nem megnek. De tudjuk azt képzelni, hogy amikor ő látta már két héttel előtte, hogy ebből nem lesz lófasz se. Hát akkor már biztos, hogy látta. Akkor nem lehet ezt a szervezőkkel lezsírozni, hogy basszus, vagy azt mondani, hogy megsérültem. Hát ilyenkor jönnek a megsérültem sztorik. De lehet, hogy akkor is megbüntetik, mint a 5000 dollárra, vagy valamire. Hogy azért mi is kurva kíváncsiak voltunk a Dennis Wolfra. Pedig de hogy Dennis Wolf, hogy a Németországban vagy Vegasban? Ő Vegasban él már hosszú évek óta, de ő német, de egyébként meg orosz származású, ha jól tudom. Orosz származású német Vegasban. Ha 5000 dollár Vegasból nem éri meg 5000 dollárt bukni. Németországban elmenni Vegasba, az sokba került volna, ott megértem volna neki 5000 dolláros büntetést kifizetni. Hát így meg igazából nem. Az a baj, hogy ilyenkor már bukja akkor a teljes felkészülést. De akkor már lehet, hogy jobb szarformával kiállni, és nem utolsó előttinek lenni. Hát akkor nem lehet tudni esetleg, most ezt én nem tudom, mert semmilyen ilyen jellegű szabálykövet nem láttam, hogy most kap egy büntetést, oké, meg hogy később hogy áll hozzá az IFBB majd. Tehát hogyha mehetőben hát ebből lehet gáz, magam. Ebből lehet gáz, persze. Ilyen vonatkozásban el tudom képzelni, hogy egy testépítő, aki nagyon beharangozza a visszatérését, olyan szempontból senki nem elkészhető, hogy nem hozta össze a formát, mert a szárazság az megvolt, tehát nem hűlt el a végét. Effektív. Nem, de azért ciki lett. Ciki lett, de legalább annyit el lehet mondani, hogy az váljék becsületére, hogy a formai jobban járt volna, ha ő most nincs itt ezen az Arnold Classicon. Igen, csak hogy az előbb említett indokok miatt mi van akkor, hogyha azért egy nagyobb megrovást kap, ami nem csak a pénzbeli, hanem a jövőjét tekintve is. És lehet, hogy és az a kérdés, hogy ezt nem lehetett volna ezt lezsírozni, szerintem ezt meg lehetett volna beszélni. De nem tudom, ezt sose tudjuk meg, hogy igazából miért indult el. Vagy mondhatok, hogy Kevin Levronnal is van valami hír most. Hír, hát Kevin Levroni visszatért ugye az Ausztrál Arnold Classicon, és kurva szar volt. És mesélt olyan dolgokat, hogy hát most ez volt az utolsó, utoljára a színpadra, aztán állítólag őt is nyilatkozott, hogy mégse, de megjött a kedve. Aztán utána egy-két héttel bemutatózott valahol, az ki is raktad hírbe, ahol kurva szar volt. Hát igen, és ott ugye már nem tudod belemagyarázni, hogy ellaposodott, meg mit tudom én. Aztán közben találtam anyagot arról, hogy lehet, hogy nem is olyan kurva szar ez a Kevin Levroni, mert 2004-ben is van egy szabad póza, amiben szinte ugyanígy néz ki, sőt, most jobban néz ki, mint akkor. Tehát... az egy bemutató volt csak, akkor is szar volt. De hát Kevin Levroni, tudjuk, hogy ő nagyon jó volt a színpadon csúcsformájában, és off-season mindig marha szar volt. De hát most az nem jelenti azt, hogy off-season formában kéne neki versenyezni, azóta fejlődött. Az nem csak 50-valahány, tehát hát az ennyi. Is. Nem tud mit csinálni, kiszélesedett a derék, elmentek a combok, nem nagyon van háta, sose volt igazán jó háta. Nem tudsz mit csinálni vele. Kevin Levroni megöregedett. Ilyen szinten mennyit számít, 3 évkor különbség. De mondjuk ugye ennek az anotasziknak ott volt egy Bonacon és Cedricen kívül egy másik nagy ágyúja, ugye Dexter Jackson. Igen. És ott egyértelmű volt, hogy Bonac jobb volt, tehát ez nem volt kérdés. De kurva jó volt a Dexter is, persze. Kurva jó volt, és ha kihozták volna a Dextert győztesnek, nem lepődtünk volna meg. Igen. Volna. És igazából köztük nincs olyan nagy korkülönbség. Lehet, hogy ebben a korban már nem mindegy, hogy 50 éves vagy, 53, de végül is, hogyha ebből ezt veszük... Szerintem alakulat, nagyon sokat számít az, hogy Dexter aktív maradt. Hát igen. Tehát ő nem van... A visszatérések nem jönnek be. Az az igazság. De nagyon nem. És hány, senkinek? Hát egy-két visszatérések... Igen. Kisjenőnek bejött. És ha nem érte el vele különösebben semmit, mert ugye... nem az ő hibája. Mert nem is az... Most versenyen az, hogy a Dani meg a kísérletek a 12-13. Gyerek vagy helyezettek, ez a Kaganovics gyerek meg lett 7. hogy amatőrként indult. Nem láttam ezt. Nem voltak egy dimenzió. Nem láttam ezt, de ilyen ő egyébként jól néz ki, csak ugye neki is alkati sajátosságai vannak, amivel ma már nehezebb versenyezni, mint a 90-es években. Tehát ma a 90-es években olyan legendás versenyzők, most hirtelen egy sűt eszembe, mondjatok egy spanyolt. Paco. Nem Paco Bautistára gondoltam, egy másikra. Spanyol. Nem jut eszembe egy sem. De lehet, hogy nem is spanyol. Na mindegy, tehát voltak akkor legendás versenyzők, akik ma már az ő alkatukkal nem rúgnának a labdába. Mert ma jobban számít a keskeny derék, ilyen hülyeségek. De a Jenő csinált egy jó visszatérés 15 év után. Tehát az oké. Okay. De azon kívül hányat tudunk mondani? Gary Strydom. Csak ő sem érte ezt a harcsa. Hát ő egyáltalán el is indult, szerintem. Elindult valamikor. Hol? Nem az valami Colorado-kon. Szerintem 2006-ban tért vissza pontosan, ami 12 éve. Vince Taylor Colorado-ban. Talán Vince Taylornak volt egy visszatérése, mert talán ő a... Hát jó, de az bundás volt egy kicsit. Vince Taylor azt hiszem a Masters Mr. Olympiára visszatért. És meg is nyerte. És na, az az egy, ami sikerült, de nem tudom, hogy hány évet hagyott ki. Na jó, de a Masters az megint más, tehát ott eleve... Ott olyan jó fizikuma volt egyébként, hogy nyilván mindig össze kell hasonlítani, nem szabad így egybe kijelent, hogy elért volna itt is, ott is ilyen olyan eredmény, de azért az jó volt ez a fizikum. Hát de közben, Masters, miközben tehát... Samir Banout mondjuk visszatért, és hát bár ne tért volna vissza. Éve. Bár ne tért volna vissza, és sorolhatnám az olyan embereket, akik bár ne tértek volna vissza. Még egy ember jutott eszembe, aki visszatért, és kurvára nem jött neki össze. Ez Lou Ferrigno. Hoppá. De viszont nagyon jó volt ezzel együtt. Csak már nem tudott labdába rúgni akkor se, ha jobb volt, mint csúcs korában, mert a Dorian Yates érában már nem tudott labdába rúgni. Hányadik volt akkor? 12, meg ilyenek? Hát ilyen tizenvalahányadik, tehát ilyen sehol nem volt a Mr. Olympia. De jó voltam rohadtul. Az a helyzet egyébként, hogy igazából nagyon fontos azt belátni, és érdekes módon, hogy más sportágokban nem nagyon tudok erről, mondjuk nem is vagyok annyira tájékozott, hogy ez így kijelentse, hogy visszatér. Egy régi nagy legenda. Hozzáteszem, a Lou Ferrignohoz még egy dolgot azért hozzá kell tenni, hogy 92-ben tért vissza, azt hiszem, vagy 91-ben, és akkor még egy-két évet ment, de ő akkor is csak 40 volt. Uh-huh. Mert ő, amikor 75-ben Arnold Schwarzeneggerrel küzdött, akkor valami baromi fiatal volt, 22-23-24 éves. Valami ilyesmi. Hát tehát igen. Ő nem 52 évesen tért vissza. Kicsit egyébként... 52 évesen nincsen visszatérés, szerintem. Hát ez egy olyan dolog, mint amiről beszéltünk itt a különböző ilyen, amit én említettem, hogy az emberek nem tudják elfogadni az öregedést, meg hogy fossán műtetik az arcukat, szörnyetegekké válnak. Ez is egy picit ilyen, hogy el kell tudni engedni ezt a versenyzői korszakot. Vannak dolgok, amiket el kell fogadni. És és mert akkor vagy elfogadom, hogy hülyét csinálok magamból, vagy lejáratom magam, és azt a dicsfényt, amit egykor összeszedtem, azt nagyon letompítom, mert senki nem arra fog emlékezni, hogy milyen jól néztem ki akkor, hanem milyen szarul nézek ki most. És ugye pont az, hogy Dennis Wolfnál, a most eszemült, akkor a mostani fizikuma jut eszembe, az volt ugye időre ez az időponthoz közelebb, és emlékszem, hogy egy ilyen nagy drabályos állat volt, bárdia mindig gyenge volt, de hatalmas combok voltak, jó volt a kiállása, stb. De ez most felülírta, ez úgy beleégett a retinámba. Beszéltünk-e a három óriás plakát Ebbing határában című filmről? Nem, de ez most hogyan ide? Láttátok? Nem, de meg akarom nézni. Jó, ne lőd le. Ez probléma, hogy akkor most lelőjem, vagy ne. Hát ne lőd le. Ne lőd le. Úgy is van egy csomó. Igazából nem tudom ezzel lelövöm-e. Várj, akkor inkább mondok mást. Egész mást. Szerintem azért térnek vissza állandóan, mert egyszerűen megnyúlik az embereknek az élettartama, és ahogy beszéltünk erről korábban, nincs arra terv, nincs arra elképzelés, ilyen társadalmi szinten nincsen általános elképzelés, hogy az idősödő emberek mit tudnak kezdeni magukkal. És mivel még mindig fizikailag normális állapotban vannak, és aktívak, ők úgy gondolják, hogy még mindig a legjobbak tudnak lenni, holott nem. És rendre visszatérnek mindenhol mindenki az utóbbi évtizedekben. És ez hülyeség. És nem kell visszatérni. Tehát az az igazság, főleg sportokban, a sport az a fiatalok játéka. Még fiatal korukban visszatérni, basszus. Ja. Hát lehet, hogy neki ment volna, de az elején ő is szar volt, amikor visszatért. És csak 3 évet hagyott ki. De az egy olyan játék, hogy az kegyetlen. Tehát ott fél év kihagyás az ég és föl. Ja. Tehát a lényeg az, hogy nem kell 40 évesen visszatérni kihagyások után, vissza kell vonulni, hogyha nem megy. És egész egyszerűen el kell fogadni, hogy a sport az a fiatalok játéka, és a fiatalság az, ugye, az amit nézzen ki bár, hogy nem tart az 50 éves korodig, az, amit, vagy 70 éves korodig. Az, amit el kell fogadni, az, hogy ráncosodik az arcod. Ha ráncosodik az arcod, ha buzi vagy a KMX botoxoltatod, meg nyomogatod bele a hialuronsavat, és egyre ocsmányabb leszel. Tehát az, lehet ezt csinálni, csak hülyeség. Tehát vagy ha az embernek ráncosodik az arca, akkor tegyen rá uborkát, vagy leszarom, mert az még belefér. Mert szerintem az uborka valószínűleg szart se ér. De egy férfi például ilyennel nem foglalkozik. De azt nem kell elfogadnod, hogy satnyúlsz fizikailag. Nem meg, kell. Hogy nem bírsz fölmenni a lépcsőn, azt nem kell elfogadni. Normálisan kell kajálni, sportolni kell, ennyi. Tehát ezt nem kell elfogadni. Ezek az elfogadható, meg nem elfogadható dolgok, ami az életedben történik. Azt el kell fogadni, hogy az ember nem lesz olyan 50 évesen, mint 30 évesen. Hát, ezt el kell fogadni. Nincs ez a semmi. Mikor megöregedsz, már nem te leszel a világ legjobbja. Ez van. Bármiben. Szerintem egy fantasztikus átvezetéssel tudnék egy nagyon jó témát mondani. Hogy akkor csináljuk azt, hogy előbb zenéljünk, és akkor utána a téma. Rendben. most hallottatok, az nem AC/DC volt, csak látszólag volt AC/DC, hanem egy kiváló zenekar, amit talán AC/DC klónnak lehetne nevezni, mert szerencsére nagyon sok AC/DC klón van, ez a Sideburn. Szerintem Sideburn már volt, nem? Volt szerintem már. Is volt már. Ez a Get That Way, remélem pont nem ez a szám volt eddig. Nem hiszem. De mindegy, nagyon, nagyon jó. Ez is volt, és jó volt, és már több mint egy éve volt. Akkor nincs gond. Na most egy technikai információt elárulhatunk nektek. Most máskor van, mint amikor eddig volt. Gondolod? Tehát most itt ilyen idősíkokat váltottunk, mint a sci-fi filmekben, és egyébként most volt azt hiszem 50 éves a 2001 űroda széja című film, amiről talán beszélhetnénk is. Én nem láttam egyébként, csak... Kibaszott rossz. Igen, ezt viszont tudom, hogy... akkor miért beszéltünk már róla? Lehet. Nem beszéltünk csak úgy haveri szinten, tehát ez szerintem akkor rádió téma volt. Lehet, hogy filmtörténeti érdekességet megemlítettük, hogy a 2001 űrodaszia milyen rossz film. Vagy megnézted egy éve talán, vagy valami. Megnéztem újra, meg kíváncsi voltam. Aha. Lehet akkor, hogy beszéltünk róla. Volt ilyen. Mert néha... egyébként is szoktál ilyen filmtörténeti dolgokat elővenni, hogyha egy valamiről beszélsz, ami a filmet. Nem tematizáltuk ilyet, nem? Hogy beszéljünk a rossz filmekről, és akkor előhoztam. Nem volt hogy ilyen. Tényleg azt tartsátok fejbe, hogyha rossz film eszetek jut, akkor teljesen beszélni megőrült. Kell. Megőrült? Nem, Pók. Teljesen. Pók fel van újítva. Aztán vége nagyon, van. Nagyon jól néz ki a film. Igen, de most nem nálam röfög legalább. Ugye a hallgatók így nagyjából képbe legyenek, hogy a Bunny-nak a idősebbi módsza, így túlja bele nagyon a fejét fiatal. A szőnyekbe, és feltűnési viszketegségben szenved, és azt szeretném, mind a három ráfigyeljünk. De amúgy ez meg is történt, elérte a célját. Észrevetted, hogy mennyire meg van fiatalodva? Ja, generáloztátok. Igen, igen, fel van újítva. Egyébként hozzáteszem, tehát úgy van a dolog, hogy figyelj! Ja, igen. Együtt tehát akkor már stimmeljön a történet, akkor megnyírtuk mind a három mopszot, meg engem is. Nagyon jó. De engem más valaki nyírt meg egyébként. Pedig odaálltál volna a sorban. Na egyébként, ugye miért szakadt meg most a felvétel, ezt én nem érzékelítek, de megszakadt a felvétel. Hát az a rövid sztori, hogy ültünk itt, csináltuk a rádiót, ránéztem a laptopon a dátumra, és 30-a volt akkor éppen, és mondom, hát nekem nem 30-án van osztálytalálkozom. De hát én úgy reméltem, hogy ez szombat, és mi pedig egy pénteki napon ültünk itt. És akkor felhívtam a srácot, aki az osztálytalálkozót szervezte, és mondta, hogy de hát az ma van. Hú, mondom, az nem jó. És mikor kezdődik? Hát most. Mondta, hogy akkor üljek be a kocsiba, és menjek le. Hát de mondom, az nem ilyen egyszerű. Hát másfél órát leérsz. Hát mondom, a autópályáig elérek talán másfél órát, de egyébként lementem. Tehát ott akkor befejeztük a rádiót, és én lementem. És egy ide tartozik az is, hogy ugye ez a szám szerint azt hiszem a negyedik alkalom, hogy összeülünk. Sőt, pontosan a negyedik alkalom. Az hogy... elmúlt két hétbe. Az első alkalommal ugye Bani nem ért ide, és akkor elmentünk hamburgerezni. A második alkalommal fölvettünk körülbelül egy fél részt, és a másik fel az ételbe eltűnt a rögzítő hibáimait, és a harmadik alkalommal volt az, hogy menet közben kiderült, hogy a Bani-nak osztálytalálkozója van, és azt hiszem 7 órakor esett ez így le, vagy 7-kor indult. Valami ilyesmi, igen. És 9:40-re leértek, és... Még a hurkát is elvittem magammal. Ja. Szóval egy izgalmas sztori. Tehát ezért nem az osztálytalálkozóra, mert én nem vagyok olyan öreg. Tehát ezt tudni kell. Hát azt tudjuk, hogy nem vagy öreg. És akkor odaértem az osztálytalálkozóra, és akkor volt az a helyzet, ami egyébként a saját osztálytalálkozón kívüli életemben is nagyon kellemetlen, hogy rengeteg emberrel találkozok, akit nem ismerek fel. És ilyenkor úgy érzem magam, mint egy fogyatékos. Tök szar, mert úgy érzem magam, hogy hülye vagyok. Csak hát ennek az oka az, hogy annyi emberrel találkozom, hogy egyszerűen egy csomó ismerőst, akivel valahol találkoztam x évvel ezelőtt, vagy találkoztunk egy rendezvényen, vagy valahol dumáltunk, vagy valamit csináltunk egyszer nem ismerem fel őket. Ez egy osztálytalálkozón egyébként tényleg kínos, mert ott elvárják az emberek, hogy felismerd őket. Szerintem azok az emberek, akikkel rendezvényen találkoztál egyszer 5 percig 3 éve, az nem várja el, hogy felismerd. Megnéztem az osztálynaplót, de így ez se segített annyira. Jó, ide csak 2 évig jártam azok aztán. Egyébként én most voltam szeptemberben osztálytalálkozón, ez 21 éves osztály, ez az általános iskolai. És nálunk például az én alsó tagozatos osztályfőnököm, az semmit nem változott. Nő. 21 év alatt tényleg semmi. A miénk se, csak megőszült. Ő még az se. Na, van itt egy sztori. Egyébként ott volt a testnevelés tanárunk, az osztályfőnök. Ez egy pali, egy ilyen bajuszos, ilyen, hát, kire hasonlít? Charles Bronson. Nem. Ilyen, ilyen ártalmatlan kinézetű pali. Tehát ilyen kicsit Áder János, azt mondom. Azt akartam mondani, hogy... Na, és képzeld el, hogy ott ült a két testnevelés, volt testnevelés tanár, meg a volt osztályfőnökünk között ott ült egy ázsiai nő, csökten, tök csöndben, és mondom, ez ki? És kiderült a végén, hogy a volt osztályfőnökem az azt csinálja, hogy 8 hónapot itthon van, 4 hónapot mászkál Ázsiában, és mindig hoz egy nőt magának, és mondta, hogy hát ha megunja, akkor visszaviszi. Mondom, ez halál komoly. Ez halál komoly. Így ki nem nézted volna a paliból. Ennyi. És hogy mi az, hogy visszaviszi? Ezt mondta nekem szó szerint. Azt mondta, hogy hát elhozta ide, ha megunja, akkor visszaviszi. Aztán kész. Ennyi. Lehet, ő csinálja jól egyébként. Hát biztos, hogy lehet, ő csinálja jól. Hát ez komoly. Nem semmi. És akkor mesélte nekem, hogy milyen helyeket bejárt gyalog, meg Vietnámon keresztül. Aha. Komoly. Hát Vietnámban azt ugye ott én is jártam, és ott tudom, hogy nem is a nagy pénzből tudsz magadnak feleséget venni, meg amúgy tájföldön is. Lepapírozzátok, család szeretettel várja a pénzed, ezt viheted. És akár a szájába is hamuzhatsz. Mondjuk ez nyilván nem egy elvárás egy normális embertől, hogy kinek hova lehet hamuzni, meg miket lehet vele csinálni, de ettől függetlenül... Hallottam egyébként olyat, hogy fordítva, hogy vannak olyan emberek, akik azt szeretik, ha mellükre szarnak. Képzeld el, hogy hallottam ilyen szót. De ez fordítva van, hogy a nőknek kell a mellükre szarni a igen, bizonyos... mint a társaságom, aki nem a Bani és nem én vagyok, azt mondta, hogy igen, ő is azt szereti, hogyha... Ez a pók lehetett. De ezt nem akartam ilyen undorító dolgokra beszélni, csak ez eszembe jutott. De hát van ilyen megoldás is. Ez mondjuk nem biztos, hogy teljesen egészséges, de lehet, hogy a tinderezésnél jobb, vagy mit tudom, én nem értek ez. Hát vagy ott szedik össze az ilyen partnereket, akivel az egymással így a vágyak találkoznak, és akkor kula szex lesz benne, vagy nem tudom. De minden esetre az elgondolkodtató, hogy már jó dolgunk, már nem tudunk mit csinálni, hogy már ilyeneket találunk ki, tehát... Na mindegy, hát szerintem beszéljünk valami másról. Rengeteg dologról tudunk beszélni, csak nem tudom, hogy hol hagytuk abba. Én viszont nagyjából képbe vagyok abban a tekintetben. Azt én sem tudom, hogy hol hagytuk abba, és ugye mennyire lett ezzel lezárva az a téma. Viszont azt tudom, hogy van egy olvasói levél, amit már bekészítettünk erre az adásra, méghozzá patkánykísérletes. Igen, van egy patkányosunk, és én nem tudtam, hogy azzal akarjuk kezdeni, vagy nem, de az előszedjük. Azt tudom, hogy az valamilyen szinten kapcsolódik az eddigi témáinkhoz, igen. Még akkor is, ha nem tudom, mik voltak az eddigi témáink, mert az pénteken volt, most megvittem. Hát itt azzal kapcsolódik, hogy az emberek jó dolgunkban már nem tudnak mit csinálni. Igen. Na, egyébként lehet, hogy ma sok levél lesz, de az nem baj. Jöjjön a rákcsálós. Nem, szeretjük a leveleket. Itt a pók, és támad. Szóval Bence írt nekünk egyet, hogy egy érdekes kutatásba, igazából kettő befutottam bele a napokban, miközben az Alapjövedelem nevű borzadványról olvastam. Ezt szeretném megosztani veletek. Lehet, hogy lesz, akinek nem új, mivel a kísérletek 50 és 70 között zajlottak, már 1950 és 70 között, viszont ennek ellenére a megfigyelések hátborzongatóak, és 2018-ban is teljesen relevánsak. Mindkét kutatás egerekkel és patkányokkal zajlott, viszont inkább a másodikat szeretném kidomborítani, mert szervesebben kötődik ahhoz, amiről beszélgetni szoktatok. Gondolok itt a célokra, azok hiányára, arra, hogy a pók letapossa a tökömet. Igen, azt csinálja a pók. Az önimádatra és arra, hogy mi csak úgy alapból minden tudunk manapság, és minden jár nekünk, stb. A szóban forgó kísérlet 25 egérrel kezdődött, és mindegyiknek megfelelő körülményeket biztosítottak, azaz korlátlan kaja és víz állt rendelkezésükre, semmit nem kellett tenni a túlélésért, nem voltak ragadozók, az egyetlen limitáció a hely volt. A populáció 55 naponként duplázódott eleinte, ami a 315. napon a 620-as létszámot átlépve a szaporodás lelassult, és a létszám csak 145 naponként duplázódott, egészen a 2200-as csúcsig. Hely elvileg több mint 3800 egérnek volt, szóval nem is volt az élőhelyük teljesen kihasználva, de ennek ellenére a 315. és a 600. nap között a viselkedésük eltorzult. Ezek a torzulások a következők voltak. Utódgondozás idő előtti megszűnése, sokszor megfeledkeztek az utódokról, néha a fele almot elcipelték biztonságba, a másik felét pedig ott felejtették, ahol eredetileg voltak, fiatalok bántalmazása, a domináns hímek többé nem védték a territóriumaikat és a nőstényeiket, a nőstények viselkedése fokozottan agresszívvé vált, feminizmus, a 600. nap... Igen. A 600. nap után a populáció elkezdett folyatkozni, és ezen idő alatt a nőstények egyáltalán nem szaporodtak, A hímek nem udvaroltak és sosem harcoltak, kerülték a konfliktust. A korábbi patkányos kísérletben a hímek szexuális viselkedése is torzult, merre szarás, csak ettek, ittak és szépítkeztek. A kutatás vezetője ezeket az egyedeket a gyönyörűeknek nevezte, egy szép bundájuk volt, nem voltak harci sebesüléseik. A párzás sosem tért vissza a normál szintre, és a viselkedési minták nem fordultak meg. Nem akarom senkinek a szájába adni a párhuzamokat, de ha belegondolunk, mi zajlik körülöttünk, akkor eléggé meredek eredményei vannak ennek a kísérletnek, és csak remélem, hogy nem jutunk hasonló sorsra. A kutatások egyébként John B. Calhoun nevéhez fűződnek, akit érdekel, olvasson bővebben utána. Hát... Nem hiszem, hogy ezt meg kell magyaráznunk egyébként, mert eléggé egyértelmű, hogy mi a sztori, meg hogy mik a párhuzamok. Nem hiszem, hogy ez pontról pontra ki kéne ugye emelni. Ennek az adásnak az elején beszéltünk arról, hogy ki mennyire élelmes, és hogy kik jönnek ide. Ennek az adásnak az elején beszéltünk erről. Szerintem az előző vége volt. Csak ugye, mivel négy részben vettünk fel két adást, azért aztán ez nehéz. Már összefolynak a dolgok. Visszagondolni. De ettől függetlenül, kronológiai sorrendben ez az adás mindenképp később. Tehát életképes, nem okos népesség jön Európába, az európai népesség el van buzulva, életképtelen balfaszok. Nem tud szaporodni. És ami a lényeg, szavaztunk. Mi a lényeg, és ebben is benne volt, hogy mindenki szép. Igen. Csak ezzel foglalkozunk, szelfizzük magunkat, szépek vagyunk. Fotózgatjuk magunkat, és olyan képet sugárzunk magunkról, mint hogyha rohadtul boldogok lennénk, de közben ezek mind szerencsétlen balfaszok nyilvánvaló, hiszen az a nyomorult, akit az érdekli, semmi más nem érdekli azon kívül, hogy ő milyen szép, annak nyilvánvaló, hogy nincs élete. Nem mint az életben nagy dolgok kellenek, tehát az élet az pont nem az, hogy szupersztárnak kell lenni mindenkinek, meg üzletembernek kell lenni mindenkinek. Én egyébként nekem van pont egy ilyen ambícióm, hogy ugye próbálok embereket tanítani, nem tudom, hogy miért pont én próbálok embereket tanítani, de valamiért nekem ez áll ehhez van affinitásom, meg olyan rálátásom a világ dolgaira, ami szerintem hasznos. Anélkül, hogy egyike lennék a ma már megtalálható sok millió önjelölt YouTube faszkalapnak, és úgy gondolom, hogy tökéletesen elég, hogyha egy dolgot megtanulunk, meg egy dolgot elérünk az életbe, hogy normális emberek leszünk. Nem szupersztárok, nem üzletemberek, nem szépségkirálynők, meg szépségkirályfik, csak normális emberek. Szerintem ez a cél. Hát meg szerintem nagyon-nagyon fontos a küzdelem. Ugye beszéltünk arról, hogy ezért járunk le edzőterembe. Pontosan. Mert pontosan. Ugye ma már a civilizált társadalomban nem nagyon kell semmiért küzdeni. Rohadt jó, mert nem kell küzdened. A boltba, ott a kaja, megveszünk. Igen, sőt, most beszélgettem valakivel. Oké, azt meg is kell venni, dolgozni kell, tehát már az önmagában egy küzdelem. Bemenni a munkahelyre, végigcsinálni. Jó, de régen, amikor tizennek kiestünk egy mamutnak, de, nagyobb meló volt, mint elmenni de dolgozni. De akinek meg semmi küzdeni valója nincsen, mert gazdagok a szülők, meg akármi, az tud küzdeni a teremben. A legszebb az, amikor úgy nincs, tehát úgy nem dolgozik semmit, hogy nem gazdagok a szülők, senki nem csinál semmit, csak mondjuk lehúzkod embereket, kölcsönkéreget, hát igen, tudom igen. Én. És ugye így is nagyon sokan eljutnak A-ból a B-be, meg még a C-be, és előbb-utóbb vége lesz a sztorinak. De visszatérve a küzdelemnek a fontosságára, ugye itt kiemelte a Hurka, illetve a levélíró azt, a Bence, hogy a patkányok ugye szépítkeztek, és hogy nagyon szép volt a bundájuk, viszont nem voltak harci sérüléseik. És hogy a harc maga a küzdelem az igenis kurva fontos. Tehát egy gyerek is ma már azért lesz egy béna fasz, egy ilyen kis debil nyomorék, mert régen mi mit csináltunk? Fára másztunk, leestünk, eltörtük a kezünket. Nem azt jelenti nyilván, hogy egymással kell küzdeni, mert nem bántjuk a többieket, mert miért bántanánk. Nem. Mondjuk a pótnak is nagyon szép a bundája egyébként, hozzáteszem, tehát ez ne tévesszen meg senki. Igen, azért fogdosom itt folyamatosan, nem bírom nem. Nincsenek harci sérülései. Szóval visszatérve a küzdelemre, nyilván én arra gondolok, amikor valamiért ugye megküzdesz, amikor átverekszed valamin magad, amikor keresztül csúszol, mászol és eléred, és én emlékszem, hogy gyerekként, pedig városi gyerek vagyok, én Budapesten születtem, 4. körülbelül 15-ben nőttem föl, de szerencsére az ilyen kertvárosi rész voltak, gyümölcsfák, amivel fölmászhattunk, itt a sága barackot loptunk. Meg elmentünk biciklizni, meg bár. Az van, napig ügyekem megvan az a bringál, és az egyiket onnan jött, nyilván nem meglepő, és az, hogy ma már tényleg elég az, hogy van egy kis szerkezet a kezedbe, és órákig egy helybe tudsz ülni, és ugye most pont idefele meséltem a Hurkának, hogy nekem ebből vitáim vannak emberekkel, mert számon kérik rajtam azt, hogy, hogy én miért nem írok, meg mit tudom én, amikor mondtam, hogy telefonozok én így is eleget, tapicskolom rendesen, de nem szeretnék mondjuk, nem tudom, óránként ránézni. Nekem ez nem olyan kardinális, mert például most ugye nem olyan rég költöztem, és egy barátom meg az öcsém segített a költözésben, és számon lettem kérve, hogy x órán keresztül miért nem írtam, és eszembe se jutott a telefon. Kinek? Hova? Hát az most lényegtelen egyébként, de hogy, hogy valakinek így miért nem valaki, írtam, igen. Ja, üzenetet? Igen. Ja, oké, nekem ez azért furcsa, hogy emberek írogatnak egymásnak, mint az idióták, nekem az is furcsa, mert ugye én telefonálok, ha valamit akarok. De azt sem tudok. Tehát ha dolgozom, te nem veszed fel a telefont, te abszolút az vagy, aki nem veszi fel a telefont, én nem tudok elérni sose. Hát aztán visszahívlak. Ja. Hát figyelj, most bemegyek az Arena Plázába, vagy a boltba, dolgozom. Most hónap elej van, jó akcióink vannak. Van olyan, hogy beülök, elkezdem a melót, és 3 órán keresztül, de nem veszem észre, hogy eltelt 3 óra, csak hogy már tudom, hogy éhes vagyok, egyfolytában pofázok. Most tesztosztalom fokozó akciók van, reflexből, csípőből, annyiszor elmondom egymás után, mire való a tesztosztalom, meg hogy mindenki azt kérdezi, de hát akkor ez dopinglistás, nem? És akkor ezt is megmondja, hogy nyilván nem vághatok pofákat, hogy Isten, de gyökér vagy. És ezért ugye nem érzem úgy, hogy most sokat dolgoznék, mert arról pofázok, amit amúgy szeretek csinálni, de ettől függetlenül nem fér bele az, hogy netezgessek közben, mert olyan a munkám, hogy szerintem semmilyen munkában nem kéne, hogy beleférjen. Nem, hát. Ha dolgozol egy szoláriumban, és nagyon nincs idő, kitakarítgatod a gépeket, vagy rendet teszel magad körül. Én betiltanám, hogy faszbukozni lesz a munkahelyen. Egyébként hát, vannak ambíciók egyébként erre. Iskolánkban is már kezdik betiltani. Uh-huh. Meg egyébként senkinek nem kardinális kérdés az, hogy óránként nyomkodja a Facebookját, csak ugye nincs jobb dolguk, úgyhogy elvettik el az időket. Ez a baj. Hát amikor meg még lenne is, hát figyelj, be van kamerázva az üzlet nálunk, én is néha ránézek, szerencse azért nincs nagy baj, de volt már rá példa, hogy be kellett szóljak, hogy a bolt fut, meg az áru nincs kirakva, de üzembiztosan megy a izé. És mindenki tudja, be van kamerázva, ki is van írva. És szóval ez nem ilyen egyszerű sors, hogy nincs jobb dolga, az a baj, hogy van jobb dolga. Tehát otthon ül, kéne csinálni a kaját, vagy le kéne vinni a szemetet, vagy ki kéne takarítani, vagy mit tudom én, szóval mindig van az embernek jobb dolga. Hát ráadásul, ugye, és akkor mégis azzal üti el az idejét, hogy facebookozik, és ezt az emberek most már elvárják egymástól. Nem akarom ennyire kisalkítani. Már az is szar, ha valaki használt autó.hu-t böngészi órákon keresztül, úgyhogy egy forintja nincs autóra például. Ez is egy megszokott dolog egyébként férfiak körében. Vagy nők, nem tudom, cipőket, táskákat nézegetnek úgy, hogy közben összes számlával tartoznak, ami mondjuk közüzemi számla, de azért ezeket nézegetik. Tehát ugye az ember rohadt sok időt el tud baszni az interneten fölöslegesen, úgyhogy közben más dolga lenne, amiből lehet, hogy pénzt tudna csinálni, hogy meg tudja venni ezt a szaros cipőt. Hát ha már pénzcsinálás eszedbe jutott, meg ha már eszünkbe jutott az, hogy vagy arról beszéltünk, hogy ki milyen szép, akkor felhoznék valamit, ami kapcsolódik ahhoz, hogy beszéltünk régen a csalókról. És én most találtam, illetve valaki küldött nekem kiváló csalókat, képzeljétek el. XY párocska, nem tudom milyen nevük, nem is érdekel, szokásos közösségi pöcegődőr téma, és azt képzelem, azon okottam ki, tehát az ismerésem azzal küldte át nekem, hogy most mondok valamit, azt hiszem 127 000 forintért csinálnak egy VIP étrendet. Az, hogy ezek ilyen szakértők. És várjál, én olvastam ezt a marketing szöveget, 3 éve foglalkoznak edzéssel. 3 éve. Tehát 3 éve edzenek, azóta foglalkoznak a táplálkozással, és ezért a 127 000 forintért egy hónapig követik a fejlődésedet. Igen, minden követést egy hónap, vagy minden fejlődést. Nem hiszem, hogy ezt valaki kifizeti. Én se hiszem, de van weboldal, tehát ezzel próbálkoznak. 20 perces konzultáció 15 000 forint, nem tudom miről. És VIP, mert most annyian vannak, hogy most nem vállalnak semmit, de egy VIP, ha nem akarod kivárni a sort, akkor az 127 000 forint, és ugye van, ez egy fiú meg egy lány, mind a kettő nyomorék, a fiú azt hiszem valahol láttam egy képet, hogy 60 kilóval bír fekvenyomni, vagy 40 kilóval. Te, ha nőre rákérdezek, akkor tehát azt tudni fogod? Lehet. Kolli? Nem. Mert van egy ilyen gyökér egyébként, nem, és erről akarsz is beszélni. De szerintem sok ilyen gyökér van, az az ilyen. De ez azért érdekes, mert ez még egy tévés műsorban is szerepelt, és az volt a legnagyobb végész számára. Ugyanis van egy ilyen nevezetű lány, nem akarok neki negatív. De az is ez a dagat volt, és az. Akkor lefogyott. És ettől most ő a szakértő. Így van. Tehát három éven volt, még dagat volt, de várjá, lefogyott, de most úgy néz ki, mint egy rakásszar. Ez mondjuk nem dagat, ez csak úgy néz ki, mint egy rakásszar. Aha. Tehát ilyen semmi. Nem, ez dagadt ez a csaj. Még egy dolgot hadd mondjak el, mert rátérünk a dagadt csajra, csak hogy kapcsolódik még ez be ide a történetbe, hogy ugye itt nyaralunk, ott nyaralunk, ennyi pénzünk van, ilyen autó. Ez megy. Uh-huh. Ugye a közösségi pöcegödörbe ezt nyomják magukról, és ami félelmetes, hogy embereket ez érdekli. Hozzáteszem, összehasonlítás kedvéért megnéztem valaki közismert versenyzőt Magyarországon, aki elég sokat él a közösségi pöcegödörben, fogalmazunk így, nem mondom meg ki volt az, majd azt mikrofonon kívül, és több követője van a picsának, mint neki. Valószínűleg ennyit érnek a követők, hozzáteszem, és csak amit neked, tehát az ő tevékenységük az, hogy itt nyaralunk, ott nyaralunk, ennyi pénzünk van, ilyen cuccot vettünk, ilyen autónk van, ennyi. És látszólag, legalábbis, és biztos vagyok benne, hogy ez valós is, hogy a nyomorultakat ez érdekli, és ez alapján fizetnek ki valakinek, bár szerintem ezeknek senki nem fizet ki semmit, szerintem ezeknek máshonnan van pénzük, a pucitól, csak próbálkoznak ebbe az irányba. Vagy az egész egy máz. Hát én arra semmi. Gondolok, hogy itt van két havonta egy hülye. Vagy a 15.000-es konzultációból. Én arra gondolok, hogy már az a életük is kamu, mit te látsz. Vagy hát az egyértelmű. Az egyértelmű, nincsenek ott Párizsba, meg az a Maldív-szigetegen. Az szinte egyértelmű. Tehát ezzel nincs is probléma. Csak az embereket úgy néz ki, hogy egy csomóan ennyire hülyék, hogy ezzel lehet őket meghatni, hogy egy gyökér megmutatja, hogy hol nyaral, de egyébként, ha megnézed a YouTube-ot, meg a többi csatornát, tele van ilyenekkel, ahol ami arról szól, hogy a gyökér megmutatja, hogy ő hol nyaral, meg megy cipőt venni. Meg ilyenek. Úgy ide rohadt jó bekapcsolódna az, amit elküldtem nektek téma, csak az kurva hosszú. Ez a Stitch nevű csatorna, vagy mi is pontosan neve? Ja, Twitch. De az meg már az, amikor a játékokat nézik. Nem, a fogyatékos. Most már nem. Most már ez... Nem, ugyanaz. Annak indult, de most már olyan, ugye ebben meglátták a lehetőséből Snoop Dogg, meg ilyen ex-pornós csajok, vagy jelenleg is pornós csajok, és konkrétan a csatornának vannak most már mindenféle ágazatai, például hogyan megyek bevásárolni. Ezt pár éve adták el egyébként, és valami ordinári összegért. Tehát az valaki hát kifejlesztette. Ha már van 50 darab követőd, már pénzt keresel. Azért, mert ugye te ezt jobban el tudnád mondani, hogy miért. Hát igazából a Twitchnél arról van szó, hogy ugye alapvetően pontosan arra a közegre épült, hogy játékosok streamelik, hogy játszanak, és akkor ezt nézik más játékosok, és meg nem csomó, játékosok. Csak hogy ezt értsétek, tehát a játékos játszik, egy csomó hülye nézi, hogy ő játszik. Nem ő játszik egy játékkal, hanem nézi, hogy a másik hülye fasz, hogy játszik. Ez igen, biztosan. Igen, tehát pontosan erről okay, van szó. De itt a trükk az, hogy ezek a játékosok, akik játszanak, és a többi hülye nézi, hogy játszanak, azok ugye azért érdekesek, meg azért nézik őket, mert ők már elértek egy szintet a játékban. Nem, még csak ez sem egyébként. De ez biztos, hogy benne van, megmondom miért. Mert ilyen lehet, is van. Mert lehet olyat, hogy vesznek valakit, aki bérjátszik nekik. Érted? Tehát még ilyen is van. Tehát én tudok olyan sztorit, hogy valaki játszott más helyett azért, hogy följebb kerüljön, vagy megvette ezt azt, meg ráadásul a követőket. Tehát itt van egy szám, hogy hányan néznek, ezt is meg lehet kamura venni. Hogy lehet, hogy 12-en néznek valójában, de 62.000-et mutat, mert megveszik. Jó, de Kínából mindegy, botokkal akárhogy. Nem erre akarok most kiukadni, hanem arra, hogy ennek az oldalnak a közönsége egészen idáig borzasztóan specifikus volt. Nagyon jól lehetett rájuk hirdetni. És ezért ért az oldal nagyon sokat, és ezért értékes, relatíve kevés követő is. 25 milliárd dollárra, vagy valami ilyen összegírották el. Szóval komoly? Lehet, hogy 2,5 milliárdért, nem tudom, de valami iszonyat pénzért. Nem mindegy, de egyébként itt pont le van. A Lucas film volt 4 milliárd dollár. Tehát a Star Wars. Nézőszám alap, tehát hogy három részből tevődik. Komplett Lucas film. Mindennel együtt. Játékok, minden. Ja jó, hát a Star Wars jogok. Kompletten, igen. Oké. Tehát itt három dologból tevődik össze, hogy a kereset. És ha ma van 50 követőd, akkor már pénzt keresel. Az egyik a nézőszám alapján, tehát ugye nyilván az oldal az tolja ezerrel a nézőknek a reklámot. Valós hurka voltam, bocsánat. A másik... Hazudik. Tudjuk, hogy a hurka szokott bifigni. Ne, a pók szokott. Jó, az Amazon vettem. A másik, a donét, ugye az adomány, tehát a nézőik, hogyha jó fejek, akkor ugye tudnak adományozni különböző összegeket. És akkor itt a srác, aki ezt nekem leírta, egyébként Filó Lacinak hívják, és köszönjük szépen neki. valami Motár 2K, Motár nem tudom, hogy kell kérteni, több mint 10.000 dollárt szokott csak úgy adogatni, hogyha valami olyan ilyen twitchelő embert lát, akivel lát fantáziát. Tehát lehet, hogy 50 követőd van csak, de egyszer ilyen 10.000 dollárra megdobják. Jó, hát de ez ilyen egy az 1 milliárd emberből. Oké, de ettől függetlenül, ha 10.000 dollárt nem is, valamennyi adonyán be tudsz tetszett. Jó, de ilyen 1-2-5 dollárokat vagy szoktak adogatni, de az is valami. A feliratkozók alapján, ami egy ilyen havi díj. És ugye ezt az egész sztorit ezt onnan vettük elő, ezzel a srácokkal is szoktunk dumálni, és ennek most van aktualitása, tehát talán jobb is, hogy most beszélünk volna, nem pedig egy következő adásban, hogy nem olyan rég rendezték meg az e-sport világbajnokságot, ami önmagában nem egy nagy dolog, tehát ugye gamerekről van szó, és hogy már sportnak számít. És na, a lényeg, ez a nagy dolog, hogy sportnak várjatok, számít. Ez a probléma. Hogy itt ugye leírja a srác nekem, hogy a testépítésben a Superbody-nak az összdíjazása mennyi, és az a baj, hogy most ugye levelet nem akarok így nagyon olvasni, de itt azt hiszem, hogy valami 240.000 dollár volt ezen a... vagy 250.000 dollár? Végülis teljesen mindegy, itt Magyarországon volt ez a szar megrendezve, és 250.000 dollár volt a fődíj. Nem az összdíjazás, ez ott a fődíj. Mr. Olympia, mennyi a fődíj? Szerintem most már 400.000, de nem olyan régen 200 volt, tehát igen. És ugye itt ez arról szól ez a történet, hogy emberek leülnek, és játszanak egy játékkal. Itt volt most ez a V4 Cségó döntőjét, több tízezren nézték, neten, helyszínen, játékon belül, stb. Az a baj, most nem találom, csak azért se. Közben megmondom a Twitch-nek az adatait, mert most kigoogliztam. A világon az egyik leglátogatottabb weboldal. Én nem nagyon voltam még ott, de állítólag ez így van. Jó, hát lehet, hogy top 1000-ben van, vagy valami. Nem, tényleg. 2015-ben a Twitch azt jelentette be, hogy több mint 1,5 millió közvetítője volt, és 100 millió nézője volt egy hónap alatt. 100 millió néző. És jó. Az Amazon vette meg 2014-ben 970 millió dollárért. Nem tévedtem olyan sokat. Hát azért az is 1 milliárd dollár. Az majdnem 1 milliárd dollár. Nem lófasz. Hát az mondom, azért van ilyen nagy értéke egyébként ahhoz képest, hogy tényleg a YouTube-hoz képest nulla a forgalma. Hát nem nulla, a YouTube-hoz képest kicsi a forgalma, mert nagyon célzottan lehet ott hirdetni. Tehát ott tipikusan olyan emberek járnak, akik a játékokat akarják nézni, ezért mindenféle játékhoz kapcsolódó szarokat el lehet nekik adni. Ezért az egy nagyon hatékony hirdetési felület. Tehát világos, hogy miről beszélek. El tudod olvasni? 2 milliárd forint állami támogatást kap az e-sport. Igen. Na, ez egy kurva nagy probléma. Itt van egy lett fal, mint a Superbody előtte a versenyzők, és ő itt a legaktuális e-sportnak a nyerteseit láthatod. És pont arról beszéltünk, hogy mondjuk a testépítés, vagy bármelyik másik sportág, az mikor kap ekkora támogatást, és ennek mi az oka. Azt is tök jól levezeti a srác, így a levélben, amit nekem írt, hogy nyilván az az oka, hogy ezt rohadt sokan nézik. Pénznek, és ahogy te is mondtad, hogy ez a nézőközönség, ez többet ér, mint egy ilyen sima követői bázis, mert pont ezeket a játékokat stb. Nagyon jól el lehet nekik adni, meg árvereket, stb. Így van. Nem is az, hogy fanatikusok, hanem hogy van egy nagyon biztos és nagyon stabil közös érdeklődési kör. Ez olyan, mint hogyha tápkieget el akarnák adni mindenkinek, hétköznapi embereknek, akik nem is járnak edzőterembe, vagy tápkéget olyanoknak akarnak eladni, akkor komolyan veszik az edzést, és hát mondjuk, megveszik. Igen. Tehát ez a különbség a kettő között. Tehát én elhiszem, hogy ez nagy pénz, de ez már megint az a vonal, amiről beszéltünk az egereknél, hogy jó dolgában a hülye már nem tudja, mit csináljon. Persze. Mert egy virtuális világba kell neki élnie gyakorlatilag. Tehát én nem értem, hogy felnőtt embereknek ez tényleg nem ciki. A formákat néz. Hát gondolom. Az arcuk, ami... Semmit nem lehet látni a tekintetükben, ilyen kis üres tekintetű. De, tudod, szoktam azt mondani mostanában, nem tudom, rádióban mondtam el, hogy én nem hiszek abban, hogy meg kell felelni másoknak, egyáltalán nem. Tehát én nem hiszek abban, hogy divatosan kell öltözni, mint egy buzi, mert mindenkinek ez tetszik, vagy úgy kell viselkedni, mint egy hülye, mert mindenkinek ez tetszik, nem kell megfelelni másoknak, de azért érdemes magad kívülről megnézni, és megnézni úgy magadat kívülről, hogy ez az-e az az ember, akit te látsz, ez az-e, akit te szeretnél lenni. Na most kíváncsi vagyok, mit érez egy videójátékos, akinek ez az élete. Hát látod, ez nagyon jó kérdés. Ez őszintén amúgy boldog. Nem tudom. fene tudja. Tehát ő mint ember ránéz magára, és azt mondja, hogy én egy videójátékos vagyok. Ja, hát egyébként ez olyan, hogy egy mert idő okay. után így belebuzulsz, és az akkor... ember ránéz magára, hogy én egy testépítő vagyok, az sem nagy cucc. Hát nem. Csak ott azért van egy fizikai valóság. Sőt, szerintem az kurva káz, ha valaki ennyit tud felmutatni. Oké, de persze, ezzel abszolút egyetértek, de azért ott van egy fizikai valóság, ott van egy elvégzett munka. Az sem nagy tud, ha az ember horgász. Csak az a baj, hogy ezek a dolgok, hogy az ember horgász, az a valóság. Kimegy a természetbe, megfogja a halat, fázik, esik az eső, nem fázik, jó idő van, tök mindegy, de ez a valóság. De számítógépet baszni, és ebben lenni profinak, itt valami baj van. Egyébként abból a szempontból, hogy van-e benne munka, amúgy van. Tehát nagyon sokat kell baszni a számítógépet, hogy eljuss. De játszani kell a géppel, tehát a játék, igen. Hol lehet munka? Hát figyelj, a testépítők meg az edzést élvezik. Sok világbajnokság is egyébként körülbelül. Hát akkor én nagyon különleges lennék testépítőnek, mert én utálok edzeni. Nem is vagy testépítő. Az igaz. Na mindegy, szóval egyébként ez tényleg durva, hogy így elolvastam ezt a cikket itt gyorsan, hogy például a szájtek által feltöltött videót 91 ezeren látták, a V4 hivatalos videóját meg 1,1 millióan. Ugye a Superbody-ról van szó, 91-es látogatottságú videóról. Olyan szinten elmentünk egy ilyen irányba, hogy egy ilyen sportnak nevezett valamit, már szerintem ezzel megalázzuk magát a sportnak a, hát igen, mert a definícióját sem, is. Az egészen semmi baj nincs különben. Semmi baj, csak úgy kéne, hogy e-játék. Igen. De hogy onnantól kezdve, hogy sportnak nevezük, onnantól kezdve szégyen. Itt is van vajon edzés, munka, meg biztos nem tudom, hogy felállítanak-e mondjuk egy stratégiát. Figyelj, bármit csinálsz profi módon, olyan dolgokat kell tenned érte, ami túlmutat a hétköznapi dolgokon. Tehát biztos, hogy egy ilyen játékosnak nem olyan az élete, mint aki otthon csak úgy hobbiból játszogat. Igen. Az egyértelmű. De akkor sem normális dolog ezt sportnak tartani. Tehát ez vicc. Nem. Mivel a sport az egy fizikai történést, meg fizikai munkát, meg fizikai edzést azért kurvára kéne, hogy jelentsen. De tudjátok, az ebben az egészben a szar, hogy mit vergődhetünk amúgy a kis stúdiónkból, és efelé mutat a jövő. Tehát, hogy a patkány kísérletnél is, x időnként... De én ebben nem hiszek, hogy ebbe bele kell törődni. Nem kell bele törődni, csak mi egy idő után már őskületnek fogunk számítani, hogy nekem például a súlyemelés a sport, az úszás a sport, a fotball is egy sport, pedig azt aztán jó sok nyomorék csinálja, de mégis azt gondolom, hogy egy fotball világbajnokságot az kár lenne kihagyni, ott olyan meccseket lehet látni, hogy én, aki nem vagyok egy foci kedvelő, leülök és megnézem az összeset, ha tudom, még a kocsiból is, mert az izgalmas. A játék is lehet ugye izgalmas, de ettől függetlenül ott az a fizikai része nem valósul. Ott is egy játék egyébként a foci, csak ugye ott de az egy fizikai erőlétet is igényel. Ugye ilyen szempontból mondjuk az e-sport, mi vicces, mit kimondani is, ott ugye közel nincs a sporthoz is, egyszerűen, ha akkor, nem lenne sport... Akkor mi lenne, ha csinálnánk egy algoritmust, és akkor már csak algoritmusok játszanak egymással, vagy csinálnánk olyan focit, hogy nincs is valóság, hanem algoritmusok fociznak egymással, és akkor ezt néznénk. Mi a különbség? Ez a következő. Tehát a hülyének, aki a Twitch-en nézi, hogy a másik gyökér hogy játszik, az gyökér ki az, annak nem mindegy, hogy ki játszik. Tudja, hogy ki az. Egy program játszik, vagy egy más, valaki játszik. Tök mindegy, nem? Egyébként nem gondolom azt, hogy visszatérve arra, hogy a testépítők szeretik csinálni, én nem gondolom, hogy egy versenyző szereti csinálni akkor, amikor éppen ott van a versenyfelkészülésben. Mit? Valószínűleg kurvára nem szereti csinálni, és kurvára kell akarat erő, hogy csinálja. Ez amikor már versenyző, akkor már mindenki utálja azt az egészet, mert ugye, amikor beleszeretsz a sportba, akkor nem a versenyzési részébe szeretsz bele, az csak utána jön. Utána látod meg, hogy igazából mit kell tenni ahhoz, hogy te jó, nagyon más jó kérdés, ezek azért nagyon sokan belehűlnek ebbe a versenyzésbe. Ja. Biztos, hogy közben utálják, de utána már kezdik is újra előre az egészet. Várjatok, szerintem... Kány hülyét tudunk, akinek nincsen élete, csak állandóan nyomja, hogy a 26. helyezés már sikerül elérni a top 3-ból. De azok az emberek, akik a testépítésben ezt a kategóriát képviselik, az élet bármely területén csak ennyire lennének képesek. Tehát nagyon jó megmutatja. Nem kell ütni azt, ami nem megy. Ez így van, de egyébként az nem igaz, hogy nem szereti csinálni egy testépítő, miközben benne van. Szerint én magam mondjuk, én szeretem csinálni. Lehet, hogy nem mentél elég magas szintre. Az biztos. Hát ahhoz, hogy megmutáld. Tehát, hogy ez ilyen. Ha bármelyik más sportágat... Akkor én nagyon magas szintre mentem viszont. Tessék? Tehát az akkor viszont te pro vagy IBB pro, bár már ez se jelent semmit manapság sajnos. De a lényeg, hogy ebből az egészből ki akarok hámozni, hogy én ugye sok sportban igyekeztem magam kipróbálni, ezért nem voltam jó igazán egyikből se. De például ott volt a lövészet. Tudom, hogy ez nem mindenki számára sport. Magyar bajnoki címig jutottam, úgyhogy juniorként is magyar bajnok lettem, felnőttek között, és persze junior bajnok, de a felnőttek között csapatban, ezt azért tegyük hozzá. Viszont ott is megálltam a helyem egyénibe is, és én kurvára szerettem. Ez azt jelentette, hogy heti 5-ször 2 óra edzés, plusz hétvégén verseny, ez így ment non-stop évekig, és imádtam csinálni. Akkor ott volt ugye a kerékpározás, mondjuk abban nem versenyeztem, de mondjuk az úszás, azt is nagyon szerettem, az úszó edzéseket, és hogyha ha pattanásig feszült a helyzet, akkor még nagyobb kedve, még nagyobb vehemenciával csináltam. De akkor is kellett szenvedni, meg dolgozni. Kellett, de élveztem. Mint ahogy a gyúrást is élvezem, pont a szenvedés részét, és nekem az a megdöbbent, amikor látok embereket úgy edzeni, hogy még ott hagynak nem tudom hány ismétlést a padon, pedig mindig ott úgy kell, ne hagyjunk ismétlést a padon. Ne hagyjuk ott a törölközőnket, meg a kis kulacsunkat, meg ismétléseket se. Tehát addig, amíg bírjuk, addig csinálni kell. Jó, hát az átlag ezt nem érti. De azért jól ki akar nézni. Persze. Pedig ugye ezen múlik. Na mindegy, abban az egészben azt akartam, hogy szerintem lehet ezt úgy szeretni, és amikor 4 órákat tekerek biciklivel, mit tudom én, az mennyi, hány kilométer, mert én nem tudok most így átlag sebességet, attól is függ, hogy hegyre föl vagy, mit tudom én, akkor ott is kurvára elfáradok, és valamikor már cukrom a béka segge alatt van, de még mindig élvezem. Érdekes. Valaki azt szereti, hogy a mellére szarnak. Hát én valószínűleg, ja, de én valószínűleg akkor ennyiből videójátékozni valószínűleg jobban szeretnék, mint edzeni, de érdekes, hogy mégis az edzést csinálom, és nem a videójátékozást. Tehát, mert az egyik az jó neked, a másik meg nem. Benne, hogy az jó, én egy olyan terembe járok. Szereted. Nem, én utálom, mint a szart. Hát nem ennyi, tudom. Csak, de nem tudom elképzelni, hogy ne csináljam, érted? Mert a srác, akivel már sokszor említettem, hogy az Oli havarom, akivel lábazgatunk, meg most már mást is csinálgatunk, vele egy kész élvezett az edzés, és nem kell semmi rosszra gondolni. Tehát a múltkor ugye csináltam 60 kilóval 312 ismétlést. Nem, nem, még véletlenül. De miért nem? Semmi. Nem tudom, nem jutott még eszünkbe. De várjál, hogy viszont, ha telefonon játszanátok közben, az lehet, hogy úgy jobb akkor lenne. Az egyszerre lenne e-sport, meg mi az e-sportnak az alternatívája? Sima sport. Meg sima sport, aha, és meg e-sport is. Tehát két sorozat között gyorsan játszani. Nem tudom elkezdeni erre a cimbornámra, hogy leüljön és vízi videójátékra bassza az idejét. De amikor ott vagyunk a terembe, akkor mindig húzzuk egymás agyát, mindig túl akarjuk szárnyalni a másikat. Nem csak időt basznak el egyébként erre, hanem pénzt is. Hát igen. És elmegy mellettük az élet, és nem vagyok benne biztos, hogy a nagy videójátékozók között vannak van a társadalmi elit, az olyanok, akik aztán családot, meg gyereket, meg minden, nem vagyok benne biztos, hogy ez bejön, aztán lehet tévedek. Szerintem azért biztos, hogy nem. Mert amikor egy, amúgy nem lenne gond, én tudjátok, hogy nagyon szeretek videójátékhoz, és volt egy videójáték. Tehát nem erről beszélünk választottam. Nem arról beszélgetünk, hogy ez most sport, vagy nem sport. Biztos, hogy nem, de van még egy aspektus, amivel érdemes vizsgálni, hogy az nem a valóság, ezt már említetted. Igen. Tehát egy olyan világba próbálsz jeleskedni, mint mondjuk a Mátrixban, ahol mitek határozzák meg az egész körülötted lévő történést. Az emberek beültek a Mátrixba önként. Így van, de ezt nem tudsz elvárni a felelősségtudatot egy gyerekkel szemben. Tehát mert nincs, mert előnek is utána újra életsz, érted? Nincs semmi olyan dolog, ami miatt, tehát nem kockáztatni, nem kell kockáztatni. Hát nem tanítokos dolgokra nagyon a videójáték azért. De egyébként lehet bőle tanulni, hogyha olyat játszol, de itt most arról beszélünk, hogy versenyszinten ezt a dolgot nem kell erőltetni, mert szerintem versenyszinten ez nem legitim. Erőltessék, csak ne hívják sportnak. Ennyi. Hát vagy oké. Okay. Ja, és ne kapjon ennyi támogatást, vagy valahogy egyenlő. Az viszont kurva extrém, hogy ennyi támogatást kap államilag egy ilyen fasság. Mert azt egyébként én sem értem, hogy itt mire gondolnak. Ezt hogy érted? Hát, hogy mire gondolnak, hogy ez miért lesz jó a fiataloknak, reklámos. Mert hogy most stadionjaink vannak, azt mondjuk értem. Mondjuk, hogy mit kezdünk velük, az egy másik kérdés, de a stadiont azt értem. De hogy miért kell mit tudom, Magyarországon 2 milliárd forinttal támogatni az e-sportot? Ennyibe került maga a e-sport világbajnokság megrendezése. 1.995.000 nem tök mindegy. És az állam kifizette. Hogy a picsába kerülhetett az ennyibe? Nem tudom. Superbody nem ennyi, meg egy Mászlóvics is. Nem tudom, ennyire titok, de mindegy. Erősen töredéke. Tehát az 2 milliárd forintból elég komoly sportrendezvényt lehet csinálni. Nem tudom. Hát nyilván lenyúltak belőle kurva sok pénzt, tehát Magyarországon, amit megcsinálunk, egy kurva hidat, tehát meg csak egy 700 méteres hídnak a felújítását ugyanannyiból, mint Németország, vagy 3 kilométeres hídnak a nulláról való felépítése. Tehát itt is valószínűleg ennyiről van szó, tehát a 2 milliárd forint az nem terülbe belement a versenybe, a verseny megrendezésébe, hanem ilyen-olyan zsebekbe is. Őket mindenki ki van ezen akadva. Akivel én beszélgetek, az ki van ezen akadva. Lehet, hogy meg kapunk valami levelet, ahol valaki megmagyarázza, hogy ez az e-sport nem hülyeség, én nagyon örülnék neki, de félek, hogy nem fogunk ilyet kapni. Hát akik minket hallgatnak, nem hiszem. Ha játszanak is, embereket, gémerekről is van szó, akkor se. Tehát, mert van, aki játszik meg gamer, vagy akármi, mert ez a hobbi, és normális, tehát ez oké. Okay. Ilyen van, tehát nincs ezzel semmi gond. Csak itt is az van, hogy amikor átlendülünk arra a szintre, hogy már ez az élet, akkor baj van. Igen, mert nem tudom, hogy mennyire néztek például Sans Parkot, ugye ez mindent kifigurál, és ott is van egy rész, ahol mondjuk konkrétan a World of Warcraft című játékot figurázzák ki, és ahhoz, hogy te ilyen komoly teljesítményt elérjél egy videójátékba, az nagyon sokat be kell áldozni, akár egy testépítőnek, vagy egy más sportágat képviselőnek, de itt ugye olyanról van szó, hogy egész nap ülsz egy székbe, beleizzadsz, büdös vagy, igénytelen vagy, nem eszel, nem iszol, folyamatos fizikai hulladék izé. Így van, tehát mindenképpen rontanod kell a fizikai állapotodnal. Tehát a sport elvileg, most nyilván nem a sport sportról beszélek, így van. Ez a különbség. Mert pont az ellentétéről pont beszélek. Pont a sport javít a fizikai állapoton, ez meg ront. Tehát ezért nem sport ez, sőt. Igen. Ez nem kell küzdeni, nincs valós reál, vagy fizikai küzdelem benne. Lehet, hogy az egeret kell kattogtatni, az lehet, hogy kemény fizikai tudja. Na mindegy, szóval ezt végülis szerintem kiveséztük, ez nem sport, túl nagy támogatást kap, aránytalanul nagyot, és nyilván az is kurva átlátszó, hogy miért. Nekem nem fáj, hogy valaki támogatást kap, és mondjuk mi nem kapunk, ez nem fáj, hogy más kapja, nem az a bajom. Az a bajom, hogy ennek megint milyen társadalmi hatása van. Tehát milyen hatása van a gyerekekre, hogy azt mondjuk, hogy hú, videójátokozni kurva jó, az komolyan kell venni, az egy sport. Eznek milyen hatása van? Erről beszélek. Tehát azért különböztessük már meg a kibaszott szórakozást attól, hogy mi az, hogy munka, hát mennyi, az, hogy sport. Hogy fog kimenni az utcára, focizni a grundra, vagy ugye szoktunk beszélni a drogozásról, hogy nekem mi a bajom a drogozással. Nem az a bajom a drogozással, hogy kábítószereznek, és akkor az most nekem fáj, hogy ők be vannak szívva, nekem nem az fáj. Akkor ez a szint, és nincs más. Hanem nem, hát konkrétan az, hogy ezek olyan emberek, akiknek ez a szar ennyire fontos, hogy nem tudnak erről lemondani. Igen. Ez ezzel a probléma. Hogy hát az milyen ember, aki az életét csak úgy tudja élni, hogy valami szart nyomkod magába, hogy jól érezze magát. Nekem ez a bajom ezzel. Igen. Hát nyilván semmilyen függőség nem jó. És akkor tudod, régen, amikor még hittem abban, hogy a kábítószer meg az anabolikus szteroid nem ugyanaz, miben már nem feltétlenül hiszek, de azért volt egy kurva egyszerű érvem, az anabolikus szteroidokat, akármennyire is illegális, meg akármennyire is szar, azt valami teljesítmény elérésért használják, nem szórakozásból. Ez a kurva nagy különbség. De most már nem, egyébként. Hogy most már nem? Azért, mert most ha nem teljesítményről beszélünk, hanem azért szépek legyenek, tehát buzulásból. Ezt akartam mondani. És az meg ugye a szórakozáshoz vezet. Igen. Azért akar szép lenni, hogy több pinácshoz jussál, vagy szórakozol, legyél. Tehát tulajdonképpen pontosan. Most már nincs különbség. Igen, eljutottunk eddig, hogy már nincs különbség. Hát ez van, is a kettő egyébként, mert kéz a kézben jár, tehát aki az egyiket csinálja, az hamarosan csinálni fogja a másikat is. De lényeg az, hogy a patkánykísérlet is jól bizonyítja, meg ez is, hogy egyszerűen jó dolgunkban nem tudunk mit csinálni, és ez a jóléti társadalom, ez oda vezet, hogy sehova. Na, hát a rádió kapcsán elég sokszor megkapjuk, hogy negatívak vagyunk. Azt én is meg szoktam kapni, hogy negatív vagyok. Na jó, de most ugye a rádióról beszélünk, mert hogy te negatív vagy, az egy dolog. De a rádió az szerintem nem negatív. Például kettő nagyon régi barátom a születésnapomon hozta pont fel, hogy negatív a rádió, és hogy ez nem jó. Hogy szerintük ez gáz, meg hogy arra gondoltak, hogy valószínűleg az én fejemben van valami gáz így mostanában. Ami egyébként lehet, de nem ez a lényeg. El kellett magyaráznom nekik. De Imi, most lélegzel a mikrofonba. És ez baj? Igen. Mert... Igen. De az a pók volt. Nem, egyébként az Imi az a vicces, hogy akkor fordul el, amikor beszél. Már nem, ezt kikére magamnak, ez már nem igaz. És akkor, amikor meg nem kéne, akkor meg lélegzik bele a mikrofonba. Nem, vagy egyébként az elfordulás az igaz volt, és onnan tudtam meg, hogy a Hulka is mondta, hogy hallgassak, nem tudom, valamelyik adás, tényleg ott kurva gáz volt, most akkor... Nem is arra gondolok, általában véve hallgass a gázot. Blablabla, és ezt szólal ez akkor most ezt megtanultam, de azt nem tudom, hogy nem szabad lélegezni. Hát nem, ilyenkor hátra kell a fejedet egy kicsit. Ja, értem. Hogy ne odafúj bele. Egyébként hozzáteszem, van ilyen basszás, amit rá lehet oda szerelni, csak a te szívacs, mikrofon szívacsolat eleve elhagytam. Na, hát akkor kérdés a hibáját. Legyen. Ja. De mindegy, meg szóval... Megbőjöltek neki, hogy nem úgy lélegzek, mint Veres István. Ő azt mondja, Darth Vader, ja. Mert egyébként... Ugyanaz. Ja. Fók szépen lélegzik. Na, térjünk vissza a negatív dologra. Hát a rádió egyáltalán nem negatív. Tehát attól, hogy beszélünk a világ fasságairól, amit gyakorlatilag igazából röhögünk, hát a több pont nem negatív, a több pont pozitív. Hát de nem mindig röhögünk, néha felidegesítjük magunkat rajta, de teljesen mindegy. Tehát van itt egy dolog, a negatív dolgokról kell beszélni. Hát ha a seggedbe dugod a fejedet, és úgy élsz, és mondogatod hát magadnak, hogy te pozitív vagy, akkor az szerintem baj. Plusz van egy ilyen hát, motivációs... Hát ha te pozitív vagy, az tényleg baj. Mert ugye az azt jelenti, hogy hív pozitív vagy. Nem, például. Nem a hívre gondolok, hanem arra gondolok, hogy ugye ez az emberek motiválása az egy nagyon komoly iparág lett, amit azért csinálnak motivátorok, mert ők szeretnék, hogy a te életed jó legyen és boldog legyél. És nem a pénzről szól. Nem, és nem a pénzről szól. Tehát nem arról szól, hogy átbasznak ilyen baromságokkal, hogy azt mondják, hogy neked mindig pozitívnak kell lenni, meg minden néz pozitívan, és te persze ezért a fasságért pénzt adsz, nem erről szól, hanem arról, hogy ők csak neked akarnak jót. Ez olyan, mint az Európai Unió. Az Európai Unió az csak jót akar nekünk, semmi mást. Nyilván. Na, hát pont az a lényeg, hogy aki úgy látja az életet, hogy pozitívan kell mindenhez hozzáállni, értem én, tehát pozitívan kell ahhoz hozzáállni, nem megyünk a terembe, és ebbe a súlyba nyomok 20-at, ehhez pozitívan kell. Meg akarok valamit csinálni, meg akarom csinálni a munkámat, ehhez pozitívan kell hozzáállni. Ez a pozitív gondolkodás. A pozitív nem úgy, nem a pozitív gondolkodás nem az, hogy a világ szarát nem veszem észre. Meg a seggembe dugolom a fejemet, és akkor mindent pozitívan akarok látni, és nem veszem észre, hogy a világban rengeteg szarság van. A pozitív gondolkodás pont az lenne, hogy ignorálnánk a szart, vagy felismernénk a szart, és megpróbálnánk jó irányba fordítani. Nem az, hogy elfogadunk minden szart, mert mi pozitívak vagyunk, és lenyelünk minden szart. Mert most ez a pozitív gondolkodás hétköznapi étteremben, értelemben, nem étteremben, értelemben, hogy lenyelünk minden szart, megesszük, hogy ez jó kész. És lássunk pozitív, mosolyogjunk. Hülyének néznek mindenhol, az ipar ma szart termel az embereknek, szart ad el nekik, és mosolyogjunk, hogy jaj, de pozitívak vagyunk. Véletlenül is egy agymosás eredménye ez a baromság, ugye? Hát meg egyébként, hogyha őszintén akarunk lenni, nekem azt így sokan tudja, hogy a Matrix a kedvenc filmem. De amikor Smith ügynök elmondja Neónak, hogy próbálkoztak ők olyan Matrix-szal is, ahol minden fasza volt. Minden jó volt, mindenki boldog volt. Az emberek nem akarták elfogadni. Az emberi tudat nem erre van tervezve, hogy minden happy. Vagy olyan lett, mint az egérkísérlet? Így van egyébként. Hát akár. Ezzel kapcsolatban. Igazából az, hogy miért vagyunk negatívak, egyrészt szerintem sem vagyunk feltétlenül negatívak, hanem fellibbentjük mondjuk úgy a fátlat a világ szar dolgairól, és sok szar dolog van, és mondjuk, hogy mi a szart lehetne pozitív dolgokról beszélni. Most üljek le, és mondjam el nektek, hogy milyen jót kajáltam tegnap, vagy milyen jó halászlevet ettem a hétvégén. Lássuk, hogy ez unalmas. Az ember bemegy a mozikba, akciófilmet akar látni. Beszélünk mi pozitív dolgokról, csak sajnos ez kevés van. De sok dolog van, ami lehet rögni. Beszélhetnénk csak arról is, hogy te miért motoroztál, én miért biciklisztem. De ez meg nem közérdeklődésre számot tartó dolog. Ez a kutyát nem érdekel. És mi közérdeklődésre számot tartó dolgokról beszélünk, amik között sajnos ennyi minden szar van. Tehát ez egy olyan dolog, tehát mi nagyon szívesen beszélnénk jó filmekről például mindig, csak hát elmész a moziba és szar filmet fogsz látni. Akkor mi a megoldás? És van itt egy nagyon fontos dolog, hogy miután ugye rengeteg szar van, ezekkel kénytelenek vagyunk foglalkozni. De nem siránkozunk, hogy hú, de szar, meg mit tudom én, hanem megnézzük, hogy mi történik, megnézzük, hogy abban mi a szar, és elmondjuk nektek, hogy mi a szar benne, és hogy az miért szar. És valójában ez nagyon pozitív, itt ugyanis valamiféle normális értékrendet közvetítünk nektek. Kimondtad a lényeget? Hát ez a pozitív, hogy próbálunk normális értékrendet közvetíteni. Ebben a szar világban próbálunk egy normális értékrendet közvetíteni. Igen. És ugye van egy valóság, tehát a valóság az mindannyiunknak közös, és ebben vannak bizony negatív dolgok, és a negatív dolgok fölött nem szemet hunni kell, nem arrébb menni kell, hanem meg kell nézni, hogy mi a probléma. Azok a problémák. Igen. Tehát azokat ezek a meg problémák. Kell oldani. Vagy az, a pozitív igen. dolgoknak örülünk, hogy vannak. Szép az ég, meg jó. Az előbb felhoztad a boldogságot. Csak a boldogság, az megint nem egy olyan dolog, hogy az csak úgy van. Igen. Az nincsen. Az, meg az nem úgy van, hogy az jár. az nincs. A boldogság, meg a siker, meg ezek a dolgok, ezek attól lesznek, hogy teszel érte, vagy küzdesz érte. A siker, meg a boldogság az mindig valaminek az eredményei. A milliomos családban született balfaszok, akik unalmukban kokainoznak, mert nem tudnak más csinálni, azok pontosan azért kokainoznak, mert nem boldogok, és csak a kokainnal találják meg a boldogságot, mert nem kell küzdeniük semmiért. Mindig a küzdés a lényeg, amikor alkotsz valamit. És egyébként attól sem boldog leszel, tehát ez a boldogság, ez egy ilyen nagyon furcsa fogalom, amikor küzdesz valamiért, és amikor elérsz valamit, és amikor te képviselsz valamit, az egyfajta elégedettséggel tölt el téged. Igen, és de ez, boldog, a, ez boldog, a boldogság. Boldog az ilyen dolgoknak az összességétől leszel. Ezt szerintem ez a boldogságot ezt nagyon, nagyon túl misztifikálják az emberek. Popper Péter neves pszichológus már ugye nincs köztünk, de elég jó írásai vannak, meg jó könyvei, akár a vallásról, a pszichológiáról, meg Rasburgenővel is van egy, nem is egy, egy közös, egy csomó közös munkájuk. És Popper Péter beszél például egy órán keresztül a boldogságról. Nagyon megragad bennem az a gondolat, amikor azt mondja, a boldogság az nem egy konstans állapot. Ez nem úgy működik, hogy az ember most, hú, én most boldog vagyok, egy évig, két évig, három, a boldogság az pillanatok összességét is jelenti, meg konkrét élményeket, hogy éppen nem tudom, látod a gyerekedet, hogy milyen, hogy örül a húsvét ennek, és akkor boldognak érzed magad. Igen. 5 percig, 10 percig, 20 percig, igen, meg van egy ilyen alap nyugodt, elégedett helyzetet, hogy van egy házad, van hobbid, el vagy, de a boldogság az inkább ilyen pillanatokból áll, mint egy olyan, hogy most nem lehet kijelenteni, hogy na, én most akkor boldog vagyok, és akkor 10 éven keresztül boldog. Jó, van egy ilyen különbség, hogy most az ember, hogy jaj, szar az életem, szar minden, tehát lehet így is élni, meg lehet így is élni, hogy én meg vagyok elégedve az életemmel. Tehát a kettő között nyilván az utóbbi a boldog ember, úgy fogjuk fel, tehát így is le lehet ezt vezetni, de tény, hogy ilyen pillanatokból áll az egész. Igen, de az elégedettség is egyébként nagyon sokszor nem azon múlik, hogy az embernek milyen van, hanem hogy mit értékel abból, amilyen van. Mert nagyon sokan összekötik a boldogságot az ilyenekkel, hogy mennyire vagyok szép, mennyi pénzem van, meg hova járok nyaralni. Hát ezek a nagyon felületes buta emberek. Hát ez kurvára nem boldog. És egyébként ez ömlik a társadalmunkban mindenhol, és ezzel mossák ki az új generációk agyát. És egyébként ezért vagyunk kurva nagy szarban, mert a mai fiatalok azok bizony azt gondolják, hogy ez a boldogság. Ez fogyasztói az a boldogság, hogy lefotózod, hogy milyen menő vagy, és nem. De ez csak arról szól, hogy fogyasz. Hát igen, igen. Vedd csak meg ugye a telefont, amivel le tudod magad fotózni, vedd meg a hotelt, vegyél menő cuccok, ez csak erről szól. Igen, más. Csak ugye ez most egy... kimossuk a fiatalok agyát, aztán csodálkozunk, hogy életképtelenek lesznek. De ezt mondjuk leszarják, mert pénzt keresnek. Persze, ennyi. Én értem. Csak ezt, ugye ez értsük, van. Ez az egész átbaszás. Ennyi. Szóval ezeket mindet észre kell vennünk, és el kell mondanunk nektek. Tudtok-e olyan pillanatot mondani, amikor ilyen marhára boldogok voltatok, és úgy éreztétek, hogy... Én tudok csomót. Kurva sokat. Én is sokat tudok mondani. Ma is volt ilyen. Hát, aki nekem motoroztam, lehet, fújt a szél. Ma nem, de ez a pont, ez a szélfújás. Ez már, amikor az ember így kimegy a le, most elég jó idő van most már, és így ez a kellemes meleg szél, hogy megcsapja az arcát, akkor így az a jó érzés élni. Pedig csak egy szaros szélről van szó, szóval egy sétáról. Igen. És igazából, aki ezt nem képes értékelni. Jó, de mondjuk egy szuperbody után éreztél. Ezt akartam mondani, hogyne. Hát amikor megnyertem 2005-ben először, azért rohadt nagy dolog volt szuperbadit nyerni, tehát így kaptam már a fejembe ez olyat, hogy én nem vagyok elég testépítés szempontjából, nem vagyok elég jó szakember, nincs elég nyomatékos szavam, hiszen én csak egy szuperbadi bajnok vagyok, és akkor ezt ugye olyan ember mondta, aki mondjuk már nemzetközi sikereket is elért, és akkor ugye eszembe jutott, hogy abba az időben, 2005-ben, amikor én megnyertem a szuperbadit, az volt a legnagyobb dolog, ami történhet Magyarországon egy testépítővel. Még nem volt divat ez a kimegyünk Prága prózni meg. Hát meg nem volt még NAC, meg Babban, meg semmi. Igen, az összes szuperbadi érmemet, amit már, sőt, amikor Berecki előtt, vagy bocsánat, mögött lettem második, az egy kurva kemény küzdelem volt, és nekem az azért volt nagy eredmény, hiába nem aranyszínű volt az érem, hanem ugye mi az ördöget üsszínű. Mert ugye nekem előtte volt az a 4 hasi műtétem, és ez volt az első visszatérésem ugye a versenyzés világába, és már annak is ültem, hogy végig tudtam csinálni. Hát az, hogy majdnem nyertem is, és második lettem, az nekem rohadt nagy boldogság volt. Tehát ja, ezek nagy dolgok. De az is, amikor elmegyek biciklizni, és lenyomok egy 100 km-es távot, és akkor meg tudtam csinálni, tehát ezek is boldoggá tesznek. Nekem tavaly szuperbodyhoz kapcsolódó. Hát ez egy kicsit más jellegű, de mentem haza a Super Bowl után rakparton, és az jutott eszembe, hogy bazd meg, de jó, hogy vége van. És velem beszéltél telefonon egyébként. Aha. Igen, mert akkor emlékszem, hogy felhívtalak, most lehet, hogy pont akkor nem a rakparton tartottál még, és azt, hogy megcsináltuk. Igen. Tehát, hogy igen, nyilván neked nagyobb részed volt ebbe az egész sztoriba, de én is rohadtul izgultam, hogy ugye egy nagyon minimális szinten a szervezésben részt vettem. Rendesen be lehet egy ilyenbe bukni, és kurva egy ég, ja, és megállhat a rendezvény, ja, tehát az benne van. És emlékszem, amikor jött az Opel meg a GP kategória, és ugye a Vörözol így feltüzelte a népet, és én is ott álltam át egy műsorítőt, és kinéztem a nézőköz, és azt néztem, hogy olyan, mintha a Csilláról is emberek lógnának, annyian voltak. És az utolsó momentum volt a versenyen. Mi szokott lenni egy ilyen versenyen az utolsó momentumként? Már nincs ott senki. Igen. Na jó, de hát itt volt a csúcspont, tehát erre várt mindenki. De figyelj, amikor én egy hétre rá elmentem megnézni a Vabba VB-t, tehát alapvetően nem járok testépítő versenyeket megnézni, ezt azért akartam megnézni, mert Smereka, Molnár Peti. És egyébként nevető harmadikként ott volt a Kohár Ricsi, aki a legnagyobb élményt nyújtotta számomra, mert ugyancsak időző a csakot, harmadik lett, de olyan fazont hozott, hogy én azt gondoltam, hogy ezt még akár ő is megnyerheti. Jó, nyilván tömegben el van menedve az előző két sportolóhoz képest, de ettől függetlenül, ugye még friss volt a Super Bowl is élmény bennem, és szerintem 50-en voltunk összesen. Úgyhogy amikor érkeztem fél ötkor, ez ilyen 11 órakor volt vége, akkor még lehettek talán 200-300-an, a nézőkről beszélek, ugye, és a végén, a legnagyobb durranásnál, amikor a Smereka és a Molnár újra összecsap, 50-en ha voltunk. Versenyként teljesen normális, hogy mondjuk abszolút nincs már senki, elmenek haza. Hát de ez nem is az abszolút, ja, de ez az, vagy hát, nem, ez nem az abszolút volt, hát, ez a profi kategória volt. Jó. Ja. Egész napos program, megunják, hazamennek kész, és ez az érzés. A Super Bowl nem ez volt. De ha valaki nem tudja, hogy milyen ez az érzés, amikor ilyen nagyon boldog vagy, akkor segítek fiataloknak, hogy ez milyen első pina. Az is ilyen lesz. Ja, hát nem tudom, van-e olyan fiatal hallgatónk, akinek az első pinán nincs túl. Hát ezt nem kérdezzétek meg. Ja, neked ilyen van ilyen? Már ne a pinát mondd, hanem hogy van-e ilyen élményed. Ilyen hallgatóm? Nem ilyen élményed, amire így eszedbe jut. Van néhány, de nem akarok különösebben emlegetni ilyeneket. Nekem valami eszembe jut rendesen. Na, nem egy dolog az sem. Na, szintén rakpart. Volt egy idő az életemben, amikor nekem elég jól ment. És azt lehet, hogy sokan nem gondolják, de hát én azért üzletemberkedtem, mint a Kati Béla, csak máshogy. Öltöny, elég menő autó, de nem BMW és nem Mercedes, hanem Jaguar volt. És mentem a rakparton, sütött a nap, el volt húzva a tetőablak, és azt gondoltam, hogy kurva jó. Egyszerűen, ja. Ezt a mai napig el emlékszem. Szóval ugyanígy átéltem, hogy rakottam csak robogóval. De 90-es évek vége. Ja. Igen. És ez nem azért volt, mert sok pénzem volt, meg menő útom, hanem annyi dolgot el tudtam intézni akkoriban, annyi dolgot, problémát megoldottam, hogy ez adta a sikerét. Egyébként most ez így mondjuk... Aztán összedőlt minden a faszba, de az egy dolog. De ez a probléma megoldás, és akkor ide tök jól kapcsolódik, hogy miért vagyunk negatívak, mert foglalkozunk a problémákkal. De várjál, tehát miért foglalkozunk a problémákkal? Pont ezt akarom a problémák mondani. Megoldásának így a legelső van. Lépése szerint... az, hogy kimondjuk. Felismerjük van, és kimondjuk. És egy nagyon sok olyan olvasó levél van, aki a segítségünket kéri bizonyos helyzetek megoldására, és mindannyian a legjobb tudásunk szerint, ha nem is megoldjuk a problémát, legalább utat mutatunk neki, vagy verziókat vázolunk fel, hogy mehetsz erre, mehetsz arra, akkor ideérsz, odaérsz. Most egy elég nehéz időszak van az életemben, amiről majd lehet, hogy fogok is beszélni, de a lényeg az, hogy viszonylag sok év alatt összegyűjtött cuccomat el kellett költöztetnem egy másik lakhelyre, és van két tárolóm, amivel közösen volt a feleségemmel az összes cuccunk, amit így nem minden nap használunk, és tegnap egyedül, hajnali négyig azzal szórakoztam, hogy a két tárolót úgy megcsinálta, hogy az egyikben csak az én cuccom, a másikban csak a Dórié. Hát mondom, négyig ezzel szórakoztam, úgyhogy reggel mentem kardiózni, dolgozni, stb. És megcsináltam, hajnali négykor leültem, rohadt fát voltam, tudtam, hogy kurva keveset fogok tudni aludni, de ez, hogy ezt megcsináltam, ez boldoggá tett. Tehát az, hogy egy produktuma volt annak, amit csináltam, és rendesen, nem bebaszkodva, hanem szépen fölpolcoltam a táskáit, mit tudom, a saját cuccait is elrendezgettem, akkor már átnéztem, hogy mi az, amit majd ki fogunk dobni lomtani táskó, mi az, amit marad. És önmagában ez a dolog, hogy én csináltam valamit, hasznosat, úgyhogy előtte is, tehát ugye leedzettem gyorsan a gólba, és előtte is ezzel szórakoztam, meg ugye hajnali négyig folytattam. Ez kurva nagy boldogsággal töltötte. Annak ellenére, hogy ez egy szomorú szakasz az életemben, mégis a produktum az boldoggá tett. És ha értitek, hogy amikor a Pesten a parasztok kibérlik a limuzint 50 ezerért egy órára, és mennek a limuzinnal, verik a picsájukat a limuzinba, hogy szépen fejezem ki magam, és a tetőn sikongatnak, és ők a menők, mert kibéreltek egy szaros limuzint 50 ezer forintért, mert ez a nyomoruk, na, az nem a boldogság. Azt lehet, hogy akkor bebaszva részegen úgy érzi, hogy ez a boldogság, de ez nem az. Rájuk nem hiszem, hogy azt érzik. Egy jó, hát egy hamisság. Igen, nem is gondolkoznak. Nagyon sok hamisság van az életünkben egyébként. Ez a gond, hogy minden, amit csinálunk, ez mindegy képmutatás. Tehát onnantól kezdve, hogy divat ideáloknak meg akarunk felelni, megvesszük az ilyen cuccot tök drágán, mert tök drága cuccot kell venni, mert ha nem tök drága cuccot veszel, akkor nem vagy menő. Vagy megvesszük a BMW-t, mert ettől a kis pöcsünk az ettől lesz nagyobb. Ez mind hamisság. És ez a hamisság, ez azoknak jó, akik ezt a szart nekünk eladják ebbe. Ez a legcsúnyább, egyébként, hogy átbasznak ezzel ide, az egészen. Ide tartozik egy gondolat, ami rám viszont abszolút jellemző, és egy ilyen paradoxon, hogy én ezt így hallgatom, és egyetértek vele, pedig nekem is van élelnyírt szakárom, én is gyúrok, és a tükörnek is edzek. Nem vagy olyan nagyon buzi mostában egyébként. Annyira nem, de azért buzi vagyok. Na, nem vagyok buzi egyébként egy tisztában. Tényleg. Menőskörni akarsz, mi? Menőskörni akarsz, ott ül aztán izé. Na, a lényeg, hogy én például azt is élvezem ebben az egészben, hogy felveszem a versenyt ezekkel a srácokkal, viszont mellette tudok tartalmat is nyújtani. Tehát azt, hogy tudok beszélni, ki tudom fejezni magam, írni is tudok, stb. Ez alapból szerintem már egy értékelhető dolog, viszont mellette erre is jut időm, és oda tudok rá figyelni, és szerintem ez akkor szar, ha az embernek csak ez van az életében. Magyarul kigyúrom magam, izmos vagyok, szákás, megcsináltam, és várom a sült galambot. Igen, és na, és akkor jövök rá, hogy ez lófasz, ez semmi. És azt is élvezem, hogy dolgozom, hogy sokat dolgozom, hogy problémákat oldok meg, és ezért kell beszélni a problémákról, mert azok úgy is vannak, és akkor, kurva megfogalmaztad, az első lépés a probléma megoldásnak, hogy felismerjük, hogy van egy probléma. Márpedig problémával aztán Dunát lehet vegezteni. Az mindig van kibaszott probléma, minden kurva nap van valami. Ezért nem lesz a BB rádió sosem. Olyan, hogy leülünk és megbeszéljük, már arról is beszéltünk, hogy basztunk be. Múlt hét szombaton, mert egyiket a teremben például ez a rendszeres téma, hogy basztunk be, hogy drogoztunk be, kit basztunk meg, milyen pinát fűztünk meg. Hát de ez nem az a BB rádió. Csinálhatnánk egy olyat is. Pozitív dolgok? Szerintük igen, vagy nem tudom a hallgatóik, mire gondolt. Belegondolsz, hogy egy ilyen ember, az vajon milyen életet él, és hogy ez vajon milyen értékeket közvetít neked, amikor erről beszél, az vajon mennyire pozitív? Amikor ez ugye rohadt pozitívnak adja elő magát, de ez valószínűleg egy féreg. Az amikor a kit basztunk meg témát meg kell beszélni a terembe, azt ugye érzitek, hogy ez mit jelent? Hát amelyik kutya ugat, az nem harap. Meg az, hogy ez, ha ez megtörtént, akkor ez akkora nagy dolog szegénynek, hogy most el kell mesélni. Hát ja. Mert pedig, ha ezt el kell mesélni, akkor baj van. Igen, nem megírja. Hát egyébként ugye az a baj, hogy az Insta Facebookkal is. Tehát nem megírjuk a pillanatot, hanem nyomjuk, közvetítjük, hogy látjátok? Én ezt csinálom. Hát plusz azon kívül, hogyha ez olyan nagy dolog, akkor nem történik meg túl gyakran. Hát ez a lényeg. Hát igen. Egyébként valamelyik nap írtam egy jegyzetet, szoktam magamnak ilyen jegyzeteket írni. Úgy hívom, hogy okos kis gondolataim. Nem olvasom fel az egészet, mert nem annyira rövid, de az eleje a lényeg, hogy hiába hazudsz másoknak, hiába fejted el az igazságot, hogy nyugtasd magad, hogy jobb színben tűnj fel, gazdagabb, szebbnek, stb. Szerencsére a lelkiismeretedet azt nem tudod átverni. És én abban bízok, hogyha valaki nyomja ezt a felszín életet, és csak ez van neki, a felszínes élete is, semmilyen tartalom nincs mögötte, ő kurvára tudja azt előbb-utóbb, hogy boldogtan, ezért rohannak bele a drogba. És onnan már csak a lejtő lesz. Itt igazából nem is a felszínes életet élő hülyéket akarjuk meggyőzni, hanem azokat akarjuk meggyőzni. Nekem mindig ez az álláspontom ezzel kapcsolatban, akikben kétség van. Az a baj, hogy nagyon sok mindenkiben van kétség, és egyébként van nekem egy olyan elképzelésem, hogy a mi ideológiánkat vagy az értékrendünket nem tudjuk eladni annak, akiben ez nincs már meg. Tehát aki nem gondolja ugyanazt, mint mi, azokat az életben nem fogjuk tudni meggyőzni, és nem is kell meggyőznünk. Tehát ők azok nem fognak idejönni, és nem hallgatnak minket. De mindegyben nem is hallgatnak, tehát ők elmennek a faszba. Nem is őket akarjuk meggyőzni, csak ugye akinek meg megvan a normális értékrend, és mégis valami olyan érzése van, hogy valamiből ő most kimarad. vagy ugyanis körbe van véve hülyékkel. Igen. Mert mindenki körül van véve hülyékkel. Igen, akkor legalább meg tudjuk erősíteni, hogy nem ő a hülye, nem kell aggódni. Ez fontos. Ez nagyon fontos. És egyébként ez is pozitív a rádióban. Tehát amikor mi negatív dolgokról beszélünk látszólag, annak ez is egy pozitív oldala. Úgyhogy ez kurva pozitív rádió egyébként. Igen. Ja, és hogy bebizonyítsuk, hogy nem vagyunk negatívak, amit nem kéne rohadtul bizonygatni, Kurka most mesél egy olvasói viccet, hallgatói viccet. Igen. Peti küldte nekünk. Egy nő siet a női WC felé, látja, hogy jön ki egy férfi. Megszólítja. Elnézést, uram, vagy edukált? Kérdezi a nő. Mire a férfi? Nem, szartam. Ez kurva jó. Ez jó. Aj, ez kurva jó. És ezt tudod, én nem olvastad. Jó. Ez jó. Hát erre nem számítottam. Erre is. Ma úgy is volt elő egy párszor szó. Szerintem ez egy jó lezárás. Ez egy ideális vicc egyébként, ilyen BB rádióban való. Igen, ja. Ez a tíz színvonalatokat így családos. Mondja az, aki egyfolytában büfög. Igen, nem is büfögtem egész évben. Az a baj, hogy a hurkálám a rádió mindig is kivágja. Ezeket. Ja, igen. Na, nem hazudok. Halljátok. Igen. Na, hazudoznak össze-vissza, mindent kitalálnak, szörnyű. Szóval írjatok nekünk témaötleteket és leveleket a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, tényleg bármiről, ami eszetekbe jut. Akár küldjetek vicceket. Vagy mondjátok meg, hogy rohadt negatív köcsögök vagyunk, és elmondjuk még egyszer, hogy miért nem. Otakarom, simán. Csak pozitív dolgokat küldjetek kizárólag. Igen, igen. Például hétvégi szalonnasütést, meg ilyeneket, az mindenkit nagyon érdekel, közügy. Nem, egyébként ugye ebben a hétvégi szalonnasütésben is lehetnek sztorik, vagy poénok, csak hát ugye az nehéz egy kicsit. Hát nem magától értetődő, hogy az mindenkinek érdekes. Hát önmagában egy szalonnasütés hétvégén az egy nagyon jó dolog tud lenni, csak nem biztos, hogy mindenkinek érdekes. Ez pont az, hogy erről nem beszélni kell, ezt át kell élni. Igen. Így van. És nem például nem megosztani kell közben az Instagramon, ugye? Hanem át kell élni. Nekem például van a, mindjárt mutatom majd nektek, a telefonomban egy egész album a tavalyi május 1-éről, mert mi ezt hagyományosan Siófokon szoktuk megünnepelni a barátaimmal. Úgy hagyományos, hogy én tavaly voltam először, de attól még az hagyományos, mert ők csinálták eddig is. És ott rohadt sok sztori volt, meg nagyon sokat röhögtünk, mert mit tudom én, őszpörköltet csinált a srác, az közben bealudt, meg odaégett, mert mind, szóval tényleg tök jó volt az egész, de igazából ez úgy másnak nem akkora feeling. Hát ez ott kell lenni, ez látni kell, hogy mi történik, hogy történik, stb. És azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy ezek az apró életet élni kell, igen. Nem megmutatni. Ezek apró örömök. Na, mondok egy sztorit azért most, így eszembe jutott, hogy arról beszéltünk, hogy volt egy osztálytalálkozom, és meséltek pár sztorit, amit nem merek elmondani, de van egy, amit elmondhatok, szerintem ez is rohadt durva egyébként. Ez a harmadik emeletes? Nem, ez nem az. Nem, rohadt durva ez is, csak ez sokkal enyhébb történet, de ez ilyen hihetetlen, hogy ez megtörtént, de esküsznek rá, hogy megtörtént. Az a lényeg, hogy én hosszúhajú voltam. Tehát nekem volt hosszúhajú korszakom is, rövidhajú is, meg ilyenek, és középiskolában is voltam hosszúhajú. Az első olyan viszonylag göndör hajam van, és állítólag kiadtam magam Delhusza Johnnak, és autogramokat osztogattam valahol. Ez tényleg durva. Ez üdvendő. Nagyon ugye? Durva. És énekeltél is hozzá legalább? Nem hiszem. De ugye hány éves lehettem? Tehát 18 alatt voltam még, és állítólag valami, lehet, hogy pont valami koncert volt, vagy csak valahol voltunk, vagy nem tudom, de állítólag kiadtam magam Delhusza Johnnak, és osztogattam autogramokat. Szerintem akkor még nem tudtad, hogy Delhusza Johnnak. Kendő volt a fejemen, meg minden. Aha. Tehát ilyen, na mindegy, szóval ez megvan az a jelenet nektek, amikor valami műsorba egy hintaágyon beszélget valakivel a Delhuszazson, és ezt veszi egy kamera, tehát ez lekerül a nincs műsorba, ez szerencsére. És így fölteszi a tarkójára a kezét, és ilyen nagyon vagány fel, hát igen, tulajdonképpen rólam el lehet mondani, hogy a magyar popzenei élet egyik vezetős személyisége, vagy hogy valami ilyen dumát, de az ilyen fajta öndicséret az amúgy is kurva büdös. De ő előadta, hogy amúgy nem énekel rosszul. Mindenem a Farmerem című sláger, meg ezek. Én nem ezek tudom már, hogy mire gondolt, de az Mikás biztos, hogy... Mikás Menó. Ja, igen. Mikás Teperi Menó. Szerintem tudja elénekelted a izérgyűjtés. Biztos, erre emlékszem. Na mindegy, nem szóval... Nem kedveltem sosem. De úgy, John, hogy pont annak... De ugye ez valami valóságshowban csinált magából hülyét. Ez az a valóságshow, igen. Ja. Hát amikor ez történt, természetesen csak, hogy értsétek, akkor még nem voltak valóságshowk. Tehát ez így a rendszerváltás utáni pár évben lehetett, 90-es évek eleje, amikor ez történt. 93-ig jártam középiskolába körülbelül, tehát valami ilyesmi a sztori. De öreg vagy. Azok, de vagy én is 95-96-ban végeztem közép. Ja, nem középiskolába? Ja, általában. Azért. Hoppá. Jó, hát azért ja, más. Tényleg, igen. Szóval akkor még más világ volt, akkor ezek a turnéztak ilyen diszkókba, meg ilyesmi, de nem tudom a részleteket, majd megkérdezem legközelebb, de ez durva, tehát ezen beszartam. Na, búcsúzóul egy nagyon kiváló West szám. Igen, egy kiváló West, egy nagyon jó dolog fog történni. Ez egyik kedvenc albumomról jön, az Inside the Electric Circus-ról, a Dirac-ról, Zona West-től, ami egy rohadtú királyzen, erre edzettem régen. Akkor sziasztok. Elköszönünk, majd találkozunk. Sziasztok!